NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 7 maart. Bijna de helft van de elektriciteit vorig jaar was duurzaam opgewekt. En de vier grote steden willen meer kunnen doen tegen verkeersovertredingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden BOA's ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren en kunnen optreden tegen rijden met drank op en asociaal rijgedrag. Volgens de vier steden is dat nodig omdat flitspalen schaars zijn en de capaciteit van de politie beperkt is, terwijl het aantal doden en gewonden in het verkeer wel stijgt. De steden hebben een voorstel ingediend bij het kabinet en de Tweede Kamer. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt komt uit duurzame bronnen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral windenergie is verder gegroeid, onder meer door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en op zee. Ook werd meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet juist door. Bij een bushalte in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn 8 middelbare scholieren neergeschoten. De scholieren van 15 tot 17 jaar stonden te wachten toen 3 mensen uit hun auto sprongen en het vuur openden. Volgens de politie werden meer dan 30 kogels afgevuurd. 2 van de 8 gewonde jongeren zijn in levensgevaar. Het motief van de daders in Philadelphia is nog onbekend. De politie is nog naar hen op zoek. New York gaat reservisten van het leger inzetten om de metro in de stad veiliger te maken. Aanleiding is een aantal gevallen op aanvallen op reizigers en metropersoneel de afgelopen weken. Zo'n 750 leden van de Nationale Garde gaan de politie onder meer helpen met het doorzoeken van tassen bij drukke metrostations in New York. Bij een raketaanval van Houthis op een schip in de Golf van Aden zijn 3 mensen om het leven gekomen, meldt het Amerikaanse leger. Er raakten zeker 4 mensen gewond. Het is de eerste keer dat bij een aanval van Houthis op een schip in de Rode Zee of de Golf van Aden doden zijn gevallen. Het schip de True Confidence had 23 mensen aan boord, onder wie 3 gewapende beveiligers. In Duitsland is een nieuwe grote treinstaking begonnen. Machinisten van het goederenvervoer en het personenvervoer hebben het werk neergelegd. Ze eisen meer loon en willen een kortere werkweek. Ook internationale treinen rijden of helemaal niet of veel minder. De staking bij de Duitse treinen duurt tot vrijdagmiddag. Real Madrid en Manchester City staan in de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaarden speelden 1-1 gelijk tegen Leipzig, maar hadden de heenwedstrijd al met 1-0 gewonnen. En Manchester City had geen kind aan Kopenhagen. De bekerhouder versloeg de Denen in eigen huis met 3-1. En City had de eerdere ontmoeting in Denemarken ook gewonnen. Het weer, flink wat zon vandaag, wel wat stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het 9 tot 12 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wind, zon en biomassa doen het goed in Nederland. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar werd opgewekt komt uit duurzame bronnen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sanne de Boer is specialist energietransitie bij de onderzoekstak van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna de helft van de elektriciteit dus groen. Is uiteindelijk 100% haalbaar? Dat is wel het doel dat Nederland heeft. Demissionair minister Jette wil dat in 2035 al het geval is. Tenminste, dat er dan geen uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt door de opwekking van elektriciteit. En we zijn dus wel goed op weg. Ja, het heeft even geduurd en Nederland kwam langzaam op gang. Maar de afgelopen jaren maakt Nederland een inhaalsprong wat betreft productie van groene elektriciteit. En de verwachting is zeker dat de komende jaren er nog een flinke schep bovenop gedaan wordt, omdat er dan nog meer wind op zee bij gaat komen. Ja, want wind- en zonne-energie, dat zijn de grote stijgers. Waar komt die enorme stijging vandaan? Nou, bij zonne-energie zien we dat vooral panelen op daken bij huishoudens flink stijgt. Nederland is op dat gebied wereldwijd koploper. Dus dat is echt een bijzondere positie die wij innemen. En als we kijken naar windenergie, dan is er afgelopen jaar vooral veel wind op land nog bijgekomen. En zoals ik net al zei, is de verwachting dat we de komende jaren juist vooral meer wind op zee erbij gaan krijgen. En is dat nodig? Want begint het op land vol te raken, zou ik maar zeggen? Nou, om de totale productie van elektriciteit duurzaam te krijgen, is het inderdaad nodig dat we veel meer naar wind op zee gaan kijken, omdat dat niet past op land. Bovendien is de verwachting dat de totale vraag naar elektriciteit de komende jaren ook flink gaat stijgen. Dus als we dat allemaal zouden willen opvangen met windparken op land, ik denk dat heel veel mensen daar niet zo blij van zouden worden. Nee, dus windmolens naar zee is daarvoor de oplossing. En zonnepanelen, zit daar nog een stijging in? Dat is nog steeds wel de verwachting, dat door blijft groeien. Al zien we ook wel dat er vooral qua zonneparken op land daar ook steeds meer weerstand tegenkomt. Bovendien, zowel voor zon op land als wind op land, hebben we steeds meer te maken met netcongestie, dus eigenlijk file op het elektriciteitsnet. Dus de vraag is wel hoe dat de ontwikkeling van meer hernieuwbare elektriciteit gaat beïnvloeden. Want dat is niet te versnellen, er meer, ik zal maar zeggen, hoogspanningskabels door Nederland komen? Nou, dat is wel wat de netbeheerders proberen. Hè. Dus de netbeheerders, zeg maar de Rijkswaterstaat van het elektriciteitsnet, die doen heel hard hun best om zoveel mogelijk nieuwe kabels in de grond te leggen. Maar eigenlijk zeggen zij zelf ook al dat het vechten tegen de bierkaai is. En dat we de komende 10 jaar toch wel te maken zullen blijven houden met die netcongestieproblematiek. Dus er komen heel veel nieuwe kabels bij in de grond, maar dat zal niet voldoende zijn om die netcongestieproblematiek op te lossen. Ja, dat betekent eigenlijk dat er gewoon te veel elektriciteit wordt opgewekt om door die kabels te sturen, hè? De netcongestie. Nou, gek genoeg zijn we dus nog niet meer elektriciteit gaan verbruiken dan 10 jaar geleden. Dus er wordt niet zozeer meer elektriciteit opgewekt of verbruikt. Alleen wel op een andere manier, hè, vaak allemaal tegelijkertijd. Zeg maar dat iedereen tegelijkertijd de snelweg op wil. Ja, precies. En dat werkt niet zo goed. Ja, omdat je nou helemaal zon en wind wat dat betreft niet kunt sturen. Biomassa valt ook natuurlijk onder die duurzame energie. Dat aandeel neemt niet toe. Heeft dat te maken met toch ook wel de kritiek op deze manier van opwekken van energie? Ook, dus het aantal biomassa-centrales is niet uitgebreid. Maar daarnaast zien we ook dat biomassa vaak wordt bijgestookt, noemen ze dat dan, in kolencentrales. En die kolencentrales zijn ook veel minder ingezet het afgelopen jaar, omdat er veel meer met wind en zon werd gedaan. Dus daarom was er ook minder behoefte eigenlijk aan het aanzetten van die kolencentrales. Ja, dat was minder nodig. Dus ook biomassa gebruiken, ja. Dank u wel, Sanne de Boer van Rabo Research. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Sofie en Jeroen sprak demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media Fleur Greper over de aanpak van de misstanden binnen de publieke omroep. Greper heeft een conceptplan gekregen van de omroepen, waarin ze ook erkennen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waar ze ook invulling aan moeten geven. Ik denk dat dat in deze bubbel al best een grote stap is dat ze dat met elkaar doen. Mm-hmm. Zij willen die plannen nu de komende tijd ook bespreken met hun raden van toezicht, met de ondernemingsraden, met hun medewerkers. En ik denk dat dat ook echt van essentieel belang is. Want als je het over een cultuurverandering hebt, dan heb je het niet alleen maar over wat er in de top moet gebeuren. Maar dat is natuurlijk nogal belangrijk over wat de mensen op de werkvloer daarvan merken. En wat ze daar dan ook van verwachten. In het conceptplan van de omroepen staan zaken die volgens Greper moeten leiden tot veranderingen. Het gaat er bijvoorbeeld over op welke wijze moeten we nou meldpunten ook echt in gezamenlijkheid organiseren, zodat medewerkers die zich niet veilig genoeg voelen bij hun werkgever ook een plek hebben om daar ook op een goede manier invulling aan te geven en daar ook op een goede manier vervolg aan te kunnen geven. Maar ik heb hen ook meegegeven, er zal gewoon recht gedaan moeten worden aan dat die medewerkers ook, dat het ook ergens over gegaan is en dat het leidt tot consequenties. Dat er een merkbaar verschil gaat ontstaan op de werkvloer, niet alleen in de toekomst, maar vandaag de dag al. Langs de lijn en omstreken besteden aandacht aan de duizenden Nederlandse paspoorten die op het dark web zijn beland. Dat bleek uit onderzoek van RTL Nieuws. Techkenner Dave Maasland legde uit hoe criminelen aan die data komen. Ze breken dus in bij een bedrijf. Daar zeggen ze van, nou, we zetten je hele bedrijf op slot. Als je niet betaalt, daar halen we het slot er niet vanaf. Nou, een bedrijf zet tegenwoordig gewoon zijn backup terug. Maar zeggen die criminelen, nou, weet je wat, we hebben ook al je data gestolen. En als je niet betaalt, gooien we dat online. Die handel in dit soort data, ja, die is krankzinnig, die is levendig. En dat, ja, dat geeft gewoon enorme problemen voor meer dan 7000 mensen. Dat is zo'n 20 per dag. Ja, die slachtoffer worden van identiteitsfraude. Veel bedrijven vragen om gevoelige data, zoals paspoorten. Maasland heeft handige tips om minder kwetsbaar te zijn. Zoals de Kopie-ID-app van de overheid. Daarmee kan je heel makkelijk bepaalde gegevens weghalen van je paspoort. Je kan ook een watermerk toevoegen. Dus ja, als die ooit uitlekt, weet je waar die in ieder geval vandaan komt. Maar ja, vooral belangrijk aan de achterkant, aangifte doen. Je kan ook bij de BKR kijken of er vreemde dingen op je naam staan. Maar ja, het is toch vooral als je data eenmaal op straat ligt, ja, en je wil dat echt veranderen, ja, dan is het soms echt het geval van een nieuw paspoort. Goed op blijven letten. En dat is, maakt het ook het vervelende. En waarom ik vind dat bedrijven hier veel meer verantwoordelijkheid op moeten nemen. Laurens de Man krijgt vandaag de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor een muzikus werkzaam in de klassieke muziek. De Man is na heel veel violisten, pianisten en operazangers de eerste organist die de eerprijs wint. Hij vertelde in Met het oog op morgen waarom hij voor het orgel koos. Ja, ik ben eigenlijk begonnen als pianist. Ik speel ook nog steeds graag piano. En in de kerk hoorden we het orgel. En dat was wel een logische stap om dat dus te gaan bespelen als pianist. En dan kom je ook in contact met orgels die dan in Den Bosch stonden. En de Sint-Katrienkerk, een orgel uit 1851. En in de Sint-Janskathedraal. Dat orgel is nog veel ouder, uit het begin van de 17e eeuw. En dan voel je die geschiedenis helemaal. En je hoort die geschiedenis. En je wordt ook geprikkeld om daar dan andere muziek op te spelen. Dus het is ook een heel creatief en veelzijdig en spannend instrument. De Nederlandse Muziekprijs krijg je niet zomaar. Je moet twee auditierondes overleven en een gespreksronde. En als je dan wordt uitverkoren, mag je een traject in, waarbij je dan geld krijgt om je te ontwikkelen. En dat duurt een jaar of twee. En ondertussen word je gevolgd tijdens de concerten die je geeft. Zonder dat je dat altijd weet, hè? Precies, ja. Soms is het een verrassing dat commissieleden aanwezig waren. Onverwacht word je dan beoordeeld. En als dat dan allemaal goed bevonden wordt, dat duurt meestal een jaar of twee, dan kun je die prijs krijgen. En dat was gisteravond op Radio en TV. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap while we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah met Best Friend. gevangenissen zitten zo vol dat duizenden criminelen vrij rondlopen, schrijft de Telegraaf. Eind vorig jaar kondigde het demissionair kabinet tijdelijke maatregelen aan wegens een personeelstekort in tbs-klinieken en gevangenissen. En daardoor zijn volgens de Telegraaf 2000 veroordeelden nog niet opgeroepen om hun straf uit te zitten. Blijkt uit navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En er zitten bijna 200 tbs'ers in een gewone cel, terwijl ze eigenlijk in een kliniek moeten worden behandeld. Het ministerie zegt tegenover de Telegraaf dat het nog moeilijk in te schatten is wanneer hiervoor een oplossing is. Kinderen die niet de dupe waren van de toeslagenaffaire krijgen soms toch duizenden euro's compensatie, meldt het AD. Het zijn bijvoorbeeld stiefkinderen uit eerdere of latere relaties van een toeslagenouder. Kinderen die zelf nooit met de affaire te maken hadden. Het is te schandalig voor woorden, zegt toeslagenmoeder Denise in het AD. Mijn dochter die uit huis werd geplaatst heeft recht op geld. Niet de kinderen van de ex-partner van mijn huidige man. Volgens het ministerie wordt er geen onderscheid gemaakt, omdat als een gezin lang in de problemen zit door de affaire, dat ook een kind kan raken dat pas later in zo'n gezin is opgenomen. Techgigant Bird in Amsterdam heeft 90 van de bijna 600 medewerkers ontslagen, schrijft het Parool. Die worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Bird organiseert wereldwijd het digitale klantencontact voor duizenden bedrijven en overheden. Topman Robert Vis vindt de ontslagen nodig voor het voorbestaan van zijn bedrijf. Maar zegt ook, ik weet voor mezelf niet goed of deze ontwikkeling wel zo positief is voor de mensheid. Volgens de Bird-topman komen de ontslagen medewerkers wel weer elders aan de slag. Want er is volgens hem een groot tekort aan talent in de technologische sector. En internationale studenten voelen zich volgens de Volkskrant minder welkom in Nederland. De krant hield een enquête onder 358 internationale studenten. Er staan er ook 4 op de voorpagina. Die kijken nog best vrolijk. Vrolijk, redelijk. In ieder geval niet heel erg negatief. Maar bijna de helft van die ondervraagde internationale studenten zegt toch bezorgd te zijn over de manier waarop er in de politiek en in de Nederlandse samenleving over hen wordt gesproken. We worden onterecht beschuldigd van allerlei problemen, maar zijn slechts zondebokken, zegt een van hen. Ondanks alles neigen die buitenlandse studenten er toch wel vaak naar om na hun studie hier een toekomst op te bouwen. Vaak ook vanwege de liefde. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen om zelf de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Rotterdam heeft het initiatief genomen om dat op de agenda van Politiek Den Haag te krijgen. Dat doet Rotterdam samen met de andere 3 grote steden en onder andere de ANWB, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Wethouder Vincent Karmans van Handhaving en Mobiliteit, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Rotterdam? Nou, dat zeg je nog netjes. Het gaat eigenlijk hartstikke slecht. En niet alleen in Rotterdam, maar eigenlijk ook in heel Nederland. 2002 was een historisch slecht jaar. Het slechtste jaar in heel Nederland als het gaat om verkeersgewonden en verkeersdoden. En in Rotterdam maken we de cijfers van 2023 vandaag bekend. Die landelijke cijfers moeten nog komen, maar in Rotterdam maken we ze al bekend. En dat was een nog slechter jaar dan in 2022. Dus er moet echt wat veranderen als we die trend willen ombuigen. En wat is slecht? Wat zijn de cijfers? In Rotterdam 14 doden afgelopen jaar en 1466 gewonden. En dat is dus weer meer dan vorig jaar? Dat was meer dan vorig jaar. Dus dan in het jaar in 2022, ja. Ja, klopt. En onder welke verkeersdeelnemers zijn dan de meeste slachtoffers? Nou, fietsers, heel veel. En de meest ernstige ongelukken die ontstaan door botsingen tussen voertuigen, auto's en fietsers. Nou, je kan je voorstellen dat het natuurlijk nooit echt goed afloopt voor fietsers of voetgangers, kwetsbare verkeersdeelnemers. Maar we zien ook dat de oorzaak achter dat soort ongelukken heel veel ligt in gedrag. Hè? Dus roekeloos rijgedrag, maar ook met een slok te veel achter het stuur kruipen. En we zien tegelijkertijd ook dat de pakkans die mensen ervaren op dat soort vergrijpen gepakt te worden in het verkeer historisch laag is. Dus als we dat willen veranderen, dan zullen we echt wat aan die handhaving moeten doen om die pakkans en die ervaren pakkans te verhogen. En daarom stellen wij voor, samen met heel veel andere partijen, om die bevoegdheden naar ons toe te trekken, naar de gemeente. Omdat dat nu belegd ligt bij het Openbaar Ministerie. Maar dat je eigenlijk ziet dat er met betrekking tot het plaatsen van nieuwe flitspalen of het toevoegen van meer handhaving eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Ja. Dus dat willen we zelf gaan doen. Dat is eigenlijk toezicht vooral op automobilisten dus? Klopt. Natuurlijk willen we ook handhaven op fatbikes, op e-bikes. Want dat zie je natuurlijk ook in het verkeer nu heel veel toenemen. Maar de ernstige verkeersongelukken die vinden nog steeds plaats door roekeloos rijgedrag van automobilisten. Ja, nou, wat u noemt inderdaad bijvoorbeeld die fatbikes en die e-bikes, die natuurlijk veel sneller rijden dan een gewone fiets. Dat heeft niet te maken met het toegenomen aantal verkeersdoden en gewonden? Nee, dus in 70% van het aantal dodelijke ongevallen met fietsers was een auto betrokken. Dus dat is jawel, maar goed, dat kan natuurlijk ook zijn omdat zo'n elektrische fiets zo hard is aankomen rijden dat je te laat reageert. Dat is wat dat gaat niet om elektrische fietsen. Dat gaat om gewoon dat gaat in de regel door gewoon eigenlijk de ouderwetse fietsen waar ik nog steeds op rij. heel veel Rotterdammers en heel veel Nederlanders. En dat zijn natuurlijk ook vaak al kwetsbare verkeersdeelnemers. Dus dat is ook de reden waarom dat zo vaak uitpakt. Tot nu toe maakt justitie uit waar flitspalen bijvoorbeeld worden neergezet. Doen zij dat dus niet goed? Nee, nog steeds. Hè. Dus wij, het enige wat heel veel mensen denken, dat gemeenten gaan over het plaatsen van flitspalen. Ik krijg dat verzoek eigenlijk bijna wekelijks. Van zou je niet een flitspaal kunnen plaatsen op de Maasboulevard of op andere straten en wegen in Rotterdam? Maar die bevoegdheid die ligt bij het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie is heel terughoudend in het plaatsen van flitspalen. We vergelijken bijvoorbeeld even met Vlaanderen. Dat is een land qua inwonersaantal drie keer zo klein. Maar die hebben drie keer zoveel flitspalen. En dan gaat het veel beter met de verkeersveiligheid. En de trend daaromtrent dan hier. Wij staan echt in het rijtje met Colombia, Zwitserland en een aantal andere landen waar je niet in het rijtje mee wil staan wat betreft verkeersveiligheid. Dus u wilt kunnen bepalen waar ze komen te staan, maar u wilt er ook meer? Ik wil er veel meer. Want we hebben je moet je voorstellen, we hebben in Rotterdam 6.500 straten. We hebben nu 22 flitspalen. En je ziet dat ook echt terugkomen in die ervaren pakkans die mensen ervaren in het verkeer. Hè. Dus die 82% van de mensen acht die pakkans in als laag. Ja, dan kan je ook niet verwachten dat die regels die we hebben, die snelheidslimieten, dat je niet met alcohol achter het stuur mag rijden, dat natuurlijk ook leidt tot effect. Hè. Dus regels leiden pas tot effect als die pakkans, dat je ook gepakt wordt als je die regels overtreedt, enigszins hoog is. En dat is het nu gewoon niet. Dank u wel, wethouder Vincent Karremans van Rotterdam. China heeft historisch recht op de Zuid-Chinese Zee en zal dat ook blijven claimen. Met dit soort woorden reageerde minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi op de toenemende onrust in de regio. Eerder deze week kwam het weer tot een confrontatie bij de Filipijnen, waar de Chinese kustwacht in grote getale aanwezig was, zag CNN. All of a sudden, these Philippine ships were swarmed by much larger and many more Chinese ships. We're completely encircled by a fleet of Chinese ships. And moments ago, the Chinese Coast Guard ships were blasting a Philippines resupply vessel with water cannons. De CNN-verslaggever vertelt dat ze compleet werden ingesloten door de Chinese kustwacht. En op een zeker moment werden zelfs waterkanonnen ingezet tegen de Filipijnse schepen. De correspondent Sjoerd ten Daas in Peking. Sjoerd, wat gebeurde daar dan? Ja, er was een konvooi van uit de Filipijnen onderweg naar een oud gestrand schip. Een oorlogsschip dat de Filipijnen bezet houden. Dat is in de buurt van Second Thomas Shoal, zoals dat dan heet. Een zandbank, zogezegd. Klein beetje meer, een paar rotsen. Hier in Peking heet dat Renaijiao. Om het schip te bevoorraden wilden zij er langs. Nou ja, ze zagen dat daar een groot aantal schepen van de Chinese kustwacht hen ging omsingelen. Er werden, je hoorde het net in het stukje uit de reportage van de collega van CNN, dat er op een gegeven moment door die Chinese kustwachtschepen waterkanonnen werden ingezet. Spanningen lopen daar echt enorm op. En bij een eerder incident werden zelfs waarschuwingsschoten gelost. Dit incident niet. Wel raakten vier Filipijnse schippers gewond. Global Times, de spreekbuis van de communistische partij hier in China, heeft er ook zijn eigen lezing van. Rapporteert ook een aanvaring waarbij een Filipijns schip een Chinese boot, een militia-schip zogezegd, heeft geraakt. Er gaan vaak met de Chinese kustwacht ook vermomde visserschepen mee, waar ook militairen op zitten, maar dan niet in militair uniform. Ja, en die Global Times die schrijft dat het onvolwassen is, dat de status quo is doorbroken en dat dit kan escaleren tot een gevaarlijk niveau. Nou was jij net bij die persconferentie van de buitenlandminister Wang Yi. Wat zei hij erover? Ja, nou ja, persconferentie is meer een toneelstuk waarbij je een vraag krijgt als die van tevoren is goedgekeurd of als de autoriteiten jou een vraag hebben ingefluisterd. Maar er was een journalist van uit Indonesië die vroeg over de Zuid-Chinese Zee. Er werd niet ingegaan op dit specifieke incident, maar China, middels Wang Yi, die zei wel dat China daar alle gerechtvaardigde maatregelen zal nemen om zijn rechten te verdedigen. Hij zei, die Chinese Zee is altijd van China is geweest. Wij respecteren die claim van het arbitragehof in Den Haag niet. Die zei dat die claims van China onwettig zijn. Maar ja, Wang zei wel, we moeten op zoek naar een gedragscode met de landen die het aangaat. Een gedragscode waar iedereen blij mee is. Nou ja, daar zit hem wel de crux, want ja, onderling komen ze er niet uit. Volgende maand gaan de Filipijnen samen met de VS een grote militaire oefening doen in de Zuid-Chinese Zee. En ook noordelijker, niet ver van Taiwan. Überhaupt Taiwan, heeft Wang het daar nog over gehad? Ja, zeer zeker. En ook over de Verenigde Staten. Dit zien ze als methode om China te onderdrukken. Hij zei, er is weliswaar vooruitgang sinds die meeting in San Francisco tussen Xi en Biden. Maar er is nog weinig terechtgekomen van de afspraken. Ja. En Taiwan is dan natuurlijk een van de grootste pijnpunten. Deze militaire oefening vindt plaats zo'n 100 kilometer van Taiwan komende maand. China is daar natuurlijk niet blij mee. Ja, wat Wang Yi wel zei, en dat is een woord dat we afgelopen dinsdag bij de opening van het Volkscongres niet heeft hebben gehoord, dat het streven is en blijft een vredige hereniging, maar dat niemand iets in zijn hoofd moet halen en dat onafhankelijkheid van Taiwan absoluut geen optie is. Dat is een bedreiging voor ons regime, zei Wang Yi. Dankjewel, Sjoerd. Correspondent Sjoerd Tenaas. Het is 6:54. Toevallig komt vandaag een paar keer Rotterdam terug in de uitzending en met heel veel verschillende onderwerpen, hoor. Mooie dag om The Beautiful South te draaien. And the women tug their hair like they're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled, the people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Alone. Alone. Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt komt uit duurzame bronnen, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral windenergie is verder gegroeid, onder meer door het opvoeren van het vermogen van windmolens. Bij een raketaanval van de Houthis op een schip in de Golf van Aden zijn 3 mensen omgekomen en zeker 4 mensen raakten gewond. Het is voor het eerst dat er doden vielen door de aanvallen van de rebellengroep in het Rode Zeegebied. In Philadelphia in de Verenigde Staten zijn 8 middelbare scholieren neergeschoten. De scholieren van 15 tot 17 stonden te wachten bij een bushalte toen 3 mensen uit een auto sprongen en het vuur openden. 2 gewonde jongeren zijn in levensgevaar. Het motief van de daders is nog onbekend. En in Duitsland is een grote treinstaking begonnen. Die duurt tot morgenmiddag. Machinisten van het goederen- en het personenvervoer hebben het werk neergelegd. En ook internationale treinen rijden niet of veel minder. De Duitse machinisten eisen meer loon en een kortere werkweek. Het weer flink wat zon bij 9 tot 12 graden. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de ochtendspits is begonnen met een aantal dagelijkse files in met name de Randstad. Wat opvalt is de file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel nu 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas komen er veel te weinig hulpgoederen aan in Gaza. Er zouden meer dan 2000 vrachtwagens wachten bij de grensovergang. Maar die is in hand van Israël. En de Israëliërs laten maar mondjesmaat hulp toe. En dat lijkt in strijd met het oorlogsrecht. Buitenlandredacteur Eliane Lamper en hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam Martin Zwanenburg. Allebei goedemorgen. Goedemorgen. Eliane, wat is op dit moment de situatie in Gaza? De situatie op dit moment in Gaza is dat eigenlijk iedereen honger heeft. Dat iedereen een tekort heeft aan voedsel. Maar we zien eigenlijk dat nu voor het eerst ook echt mensen gaan overlijden aan die honger. Of aantoonbaar tenminste. Dus de eerste kinderen zijn al door ondervoeding overleden. En waarschijnlijk zijn het er al meer geweest. Maar het is gewoon heel moeilijk om aan te tonen dat mensen echt doodgaan door honger. Die voedselnood is dus heel hoog. Organisaties waarschuwen dat er voor honderdduizenden mensen al een hongersnood is. En dat is met name in het noorden, omdat daar zo weinig voedsel eigenlijk naar binnen komt. In het zuiden komt ook weinig voedsel naar binnen. Maar in het noorden komen er eigenlijk bijna helemaal geen hulpconvooien binnen. Jij hebt contact met mensen in Gaza. Wat vertellen ze? Ja, zij vertellen over hun schrijnende situatie. En dat vertellen ze mij, maar dat zien we ook op beelden. Dat mensen bijvoorbeeld bladeren eten, dat mensen gras eten. Dat mensen diervoeding gebruiken om door hun eten te mengen, om op die manier toch nog wat, wat binnen te krijgen. Bijvoorbeeld ook beelden van kinderen die rondom gebombardeerde bakkerijen lopen en daar zoeken of ze misschien een heel klein beetje meel nog op de grond kunnen vinden, wat daar achtergebleven is. En een vrouw in Gaza die vertelt het volgende over. There is no any essential help reach to North Gaza. We are fighting in order to get the flour or water. We eat animal feed. Ja, zij vertelt dus we eten diervoeding en we hebben meel nodig, we hebben water nodig, maar dat is er niet. En dan vertelde ook nog Marwan, een dokter in het Indonesische ziekenhuis in het noorden, vertelde het volgende. Now we don't have food, we don't have pure water. As I'm a doctor and my family, when I'm seeing my children, they are hungry. Ja, hij vertelt dus, ik ben een dokter en ik zie dat mijn kinderen honger lijden. En die mensen in het noorden, die kunnen daar niks aan doen. En je ziet ook dat als er dus zo'n drop in komt, want zeker de laatste dagen hebben we gezien dat veel landen zo'n dropping uitvoeren vanuit de lucht om dan toch nog wat hulpgoederen naar het noorden te krijgen. Al is dat eigenlijk maar heel weinig. Maar dan zie je ook dat iedereen daar eigenlijk op afstormt en dat die wanhoop heel groot is. Ja, het is echt overleven. Tegelijkertijd staan er dus rijen met vrachtwagens klaar eigenlijk om Gaza binnen te rijden. Waarom laten de Israëliërs die niet toe? Ja, er is dus genoeg voedsel. Dat is inderdaad niet het probleem. Dus mensen hebben niet gewoon honger, maar het lijkt er heel erg op dat ze uitgehongerd worden. Omdat er dus genoeg is. Ja, Israël zegt dat ze het niet tegenhouden. Maar in de praktijk lijkt het dus wel zo te zijn. En voor de oorlog kwamen er 500 vrachtwagens met voedsel, maar ook medicijnen en brandstof en water naar binnen. En nu zijn dat er misschien een paar tientallen per dag. En we zien ook dat Israël die controleert alle goederen. En dat ze daarbij ook sommige goederen weigeren. Zoals medicijnen of spullen om water te zuiveren. En naast dat die grens dus dicht is en dat er weinig hulp binnenkomt, zie je eigenlijk ook dat de voedselvoorziening in Gaza zelf wordt gesaboteerd. Dus naar schatting is 40% van alle landbouwgrond is vernietigd. Het gaat ook over boomgaarden, over akkers, over kassen. En als mensen bijvoorbeeld in kleine vissersbootjes de zee op willen om wat te gaan vissen, dan worden ze beschoten. Dus mensen kunnen op die manier ook niet zelf aan voeding komen. En dat als dus die voedselvoorziening wordt tegengehouden. Ze zijn ervan afhankelijk. Precies. Ja. En dat lijkt er dus ook op dat het in strijd is met oorlogsrecht. Marten Zwanenburg, hoogleraar militair recht dus. Wat is de verantwoordelijkheid van Israël? Zou ze het eigenlijk wel moeten toelaten, die hulp? Israël heeft net als alle andere landen die partij zijn bij de verdragen van Genève de verplichting om humanitaire hulp door te laten. Sterker nog, ze moeten daarbij helpen. En er is wel een beperkte uitzondering op die verplichting. En dan gaat het vooral over de situatie waarin er aanwijzingen zouden zijn dat de hulp vooral terechtkomt bij de strijders van de vijand. Maar in dit geval lijkt het er wel op dat meer algemeen de hulp wordt tegengehouden. En dat kan bijna niet zo zijn dat al die hulp anders bij de vijand terecht zou komen. En wordt dan op dat moment honger als oorlogswapen gebruikt? Kun je dat zo zeggen? Ja, de verplichting om hulp door te laten is één verplichting in het oorlogsrecht. En er is ook nog een apart verbod op het uithongeren van de burgerbevolking als methode van oorlogvoering. Daar zou ook sprake van kunnen zijn dan. Daarvoor is dan ook wel belangrijker wat dan precies het motief is. Maar ongeacht het precieze motief blijft die verplichting om humanitaire hulp door te laten staan. Wat Eliane net schetst, de Gaza-strook is natuurlijk bijzonder, omdat Israël volkomen beheerst wat er wel en niet uitgaat in het land. Kan hier internationaal iets tegen gedaan worden? Ik denk dat het belangrijkste dat gedaan kan worden is politieke druk uitoefenen. En je ziet ook dat heel veel landen, zowel voor als achter de schermen, Israël proberen te bewegen om meer hulp door te laten. Ik begreep dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken dat gisteren, geloof ik, nog gedaan heeft. Ja, maar proberen te bewegen is weer iets anders dan dwingen. Het dwingen dan, dat is natuurlijk weer een stap die veel verder gaat. En ik denk wat landen niet zo snel zullen willen doen. Zelfs niet als ze zien dat er mensen van honger gaan sterven? Ja, er zit natuurlijk nog wel iets. Er zitten nog wel mogelijkheden tussen politieke druk uitoefenen en het onder dwang iets doen. Mm-hmm. Dus je zou, uiteindelijk zou je kunnen denken aan sancties of dat soort maatregelen. En je ziet natuurlijk dat nu andere landen zoals Nederland zelf voedsel gaan droppen. Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. En eigenlijk de wereld op zijn kop, omdat Israël eigenlijk gewoon die hulp door zou moeten laten. Dank u wel, hoogleraar militair recht Marten Zwanenburg en buitenlanddirecteur Eliane Lamper. En meer over Gaza is vanmiddag te beluisteren in de podcast De Dag, de NOS-podcast. Vinden in alle podcast-apps en ook via de site van NPO Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Van de 72 miljoen mensen in Thailand gingen vorig jaar 10 miljoen naar de dokter vanwege klachten door luchtvervuiling, zeggen de Thaise autoriteiten. Alles wijst erop dat dat aantal dit jaar nog hoger zal zijn. En dat komt vooral door smog van de vele branden gesticht door boeren. Met name in het noorden is de situatie ernstig. Journalist Annelie Langerak is net terug in Bangkok, waar ze woont, na een bezoek aan Noord-Thailand. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het daar in het noorden? Nou, ik heb daar door een gebied gereisd van uit de stad Chiang Mai, de grootste stad in het noorden. Die is een stad die iets groter is dan Amsterdam. Over 300 kilometer naar de grens van Birma. Ja, en dan rijd je dus constant door een vieze, grijze, rokerige lucht. Dus overal waar je de auto uitgaat, voel je het ook in je keel en je ogen. Als ik lang in rook ben, ja, dan krijg ik een degelijk gevoel in mijn hoofd, hoofdpijn. En dat is dus over een enorm gebied, het hele noorden van Thailand momenteel. Ja, ja, jij kon gelukkig weer terug naar huis. Maar mensen die daar blijven, die zitten dus het hele jaar door in dat soort lucht. 10 miljoen Thai gingen vorig jaar naar de dokter. Welke klachten hadden ze? Nou, ze zitten niet het hele jaar door in die kiezen lucht, gelukkig. Maar wel een groot deel van het jaar. Want het verbranden van agrarisch afval, dat begint in het noorden meestal in begin van het jaar, begin februari. En de klachten, ja, die variëren van ademhalingsproblemen, beklemmend gevoel op de borst, tilpijn, hoofdpijn. Mensen hebben bloedneuzen, constant hoesten. Een brandend gevoel en jeuk in de ogen en de huid. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die astma hebben. Mensen met longkanker, mensen met hart- en vaatziekten die hulp hebben gezocht. En ja, dat gaat zo maandenlang door. Die lucht is dus blijkbaar zo slecht door die grote branden, hè? Door de boeren. Waarom zijn die branden? Waarom doen ze dat? Boeren die zijn geneigd om het agrarisch afval naar de oogst van rijstvelden, maïsvelden, cassavevelden te verbranden. Zodat ze opnieuw kunnen planten. Dus het veld schoonmaken voor planten voor een nieuwe oogst. En de goedkoopste en snelste methode is om dat te verbranden. En in de heuvels van in het noorden van Thailand, daar kun je ook bijvoorbeeld niet zo goed met maai- of snoeimachines terecht. En als zij arbeid moeten inhuren, ja, dat gaat hen behoorlijk wat geld kosten. Ja. Dus dit is nog steeds de goedkoopste en makkelijkste methode. En doet de regering er iets tegen? Proberen ze er iets tegen te doen? De regering die heeft dit jaar, zoals elk jaar, beloofd om het probleem van de luchtverontreiniging aan te pakken. En ja, vaak blijft dat dan bij niet meer dan de dreiging van boetes. Voor kleine boeren die leveren aan hele grote agrarische conglomeraten. Maar het is een keten. En die agrarische bedrijven die zeggen, ja, die kleine boeren die produceren op deze manier. En daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Terwijl veel mensen zeggen, die grote bedrijven, die afnemers hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid. En die moeten ze nemen. Nou, verder heeft de regering gezegd dat ze 30 vliegtuigen het land insturen om wolken te zaaien, om regen te creëren en daarmee te proberen het fijnstof uit de lucht te krijgen. Ja, wat volgens experts ook niet veel zoden aan de dijk zal zetten. In Bangkok hebben we ook hele hevige luchtvervuiling gehad sinds december. Toevallig is het vorige week en deze week een stuk beter, omdat we geluk hebben dat de windstromen boven Bangkok momenteel heel gunstig zijn. Maar hier in de stad zei de regering dat mensen zoveel mogelijk thuis moesten werken. Maar het is een stad van 12 miljoen, waar een heleboel mensen gewoon niet thuis kunnen blijven. Dat is alleen de middenklasse die zich een luchtzuiveraar kan veroorloven, ja, die kunnen thuiswerken. Maar als je een straatverkoper bent... Dan kan het niet. Tot in de avond koken. Dan kun je niet de hele dag thuis gaan zitten. Dankjewel, journalist Annelie Langerak vanuit Bangkok dus. Bagra Boskalis is gedeeltelijk weg uit Nederland, weet de Telegraaf. Een deel van het hoofdkantoor van Boskalis is naar het Midden-Oosten verplaatst. Het bedrijf zegt tegen de Telegraaf dat er later dit jaar wordt bepaald of het helemaal uit Nederland vertrekt. De arbeidsmarkt speelt volgens CEO Peter Badowski een belangrijke rol in deze beslissing. In Abu Dhabi hebben we binnen een paar weken een visum voor personeel. In Nederland duurt dat 2 jaar, als we er al in slagen, zegt hij in de krant. Boskalis is de volgende in de leegloop van bedrijven uit ons land, aldus de Telegraaf. Na Shell, DSM en Unilever. In Brabant zitten ze nog vol van de gebeurtenissen gisteren in Wilbertoort en Boekel. In Boekel werden 2 neergestoken kinderen in een huis gevonden. 1 van hen is overleden. De moeder bleek later overleden na een botsing met een vrachtwagen in Wilbertoort. De chauffeur zegt tegen Omroep Brabant dat ze bewust op zijn wagen is ingereden. Een groot drama dus, dat veel indruk maakt bij buurtbewoners van dat gezin in Boekel. Ik heb ze niet veel gezien. Ik heb wel gezien dat ze aan het verhuizen waren. Maar ik heb de kinderen nooit gezien of zo. Het geeft wel een shock, omdat het om kleine kinderen gaat natuurlijk. De buren heb ik net meegepraat. Die vinden het allemaal wel erg natuurlijk. Die hebben zelf natuurlijk ook allemaal kinderen. Dus dat is voor hun heel zwaar om te horen dat er dan in hun straat een kind om is gekomen. Ja, een drama is het, maar heel veel is er ook nog onduidelijk. De politie is een groot onderzoek begonnen naar de toedracht van de steekpartij en de botsing. Opnieuw geldtekort bij de aanleg van het nieuwe station Amsterdam-Zuid. Volgens het Parool een gat van 35 miljoen euro voor de aanleg van een derde perron. Daar moeten in de toekomst hoge snelheidstreinen stoppen. Alleen door de afwijzing van een Europese subsidie loopt het vertraging op. De verwachting is nog dat station Amsterdam-Zuid in 2030 klaar is. Er moet wel eerst geld worden gevonden. Dit station is onderdeel van het Zuidasdok, een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland voor de weg en het openbaar vervoer. En dit project kampt volgens het Parool al jaren met bouwproblemen en budgetoverschrijdingen. En de provincie Gelderland heeft een nieuw plan tegen wolvenoverlast. Als er eentje 2 keer een wolvenraster passeert, mag die worden afgeschoten. Er komt dan een specifieke vergunning voor een bepaalde wolf in een bepaald gebied, zegt de provincie tegen Omroep Gelderland. En dit zou dan al vanaf donderdag kunnen. Maar de faunabescherming heeft direct aangekondigd naar de rechter te stappen als de provincie Gelderland dit doorzet. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De eerste files van de ochtendspits zijn ontstaan. Vooral in de Randstad en in het zuiden van het land wordt het nu geleidelijk aan drukker op de weg. Bijzonderheden zijn er eigenlijk nog niet. De langste file van dit moment staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux 10 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. That don't impress me much, van Shania Twain. Kai Sierhuis is pas 25, maar speelde al bij verschillende clubs. Ajax, FC Groningen, Heracles Almelo en Fortuna Sittard. En zelfs in Frankrijk, bij Reims. In Sittard lijkt hij echt op zijn plek. Bij Fortuna vindt de spits steeds meer zijn vorm. En het duel met zijn oude werkgever Ajax zondag komt dan ook op een prima moment. Sierhuis! Oh, ho, ho. Wat is er aan de hand met Kai Sierhuis? Een hat-trick. En de een is nog mooier dan de ander. Open monden bij de toeschouwers en applaus uit bewondering. Het is werkelijk van grote schoonheid dat Kai Sierhuis laat zien. Het was natuurlijk een, ja, een unieke dag voor mij. Ja, dan viel alles ook op zijn plek. Uniek was zijn optreden in de wedstrijd tegen Excelsior, absoluut. Sierhuis scoorde binnen 34 minuten een hat-trick en was de aangever bij de twee andere goals voor Fortuna. Lekker, maar te lang stilstaan bij die goede pot wil Sierhuis ook niet. Dus ja, het is niet dat ik hier nog elke dag nu binnenkom en het erover ga hebben. Hoe dan ook gaat het goed met Kai Sierhuis. In de laatste twee wedstrijden scoorde hij 4 keer voor Fortuna. En ook in de eerste seizoenshelft liet hij al regelmatig zijn klasse zien. Ja, ik denk ook een hoop zelfvertrouwen teruggevonden hier. Dat is wel iets wat ik al een langere tijd... heb ik een bepaalde lijn ingezet en die probeer ik nog steeds door te trekken. Dat vertrouwen is wel voor de winterstop is dat wel weer teruggekomen met goals en assist en gewoon goede wedstrijden. En ja, eigenlijk probeer ik daarop verder te voortborduren. Ja, in wedstrijden en daarbuiten, Sierhuis probeert alles uit zichzelf te halen. Opvallend momentje tijdens de training van Fortuna woensdag. In het afsluitende oefenpartijtje raakt hij zo gefrustreerd dat een doelpaal het moet ontgelden. Je bent echt super fanatiek, hè? Ja, altijd, ja. Zit er bovenop. Was het moment dat je tegen de doelpaal aantrapte? Wat gebeurde er? Ja, ik was niet eens met een beslissing van Adrie Poldervaart, onze assistenttrainer, die fungeerde als scheidsrechter. Ik bedoel, we zitten nu in een fase van het seizoen waarin het ook gaat om fris blijven. En voor mij werkt het dan om in ieder geval nog 1 keer in de week om daar ook even maximaal te leveren. Want dat helpt mij gewoon richting het weekend om dan ook weer fris en fit te zijn. Want over het weekend gesproken, zondag staat de wedstrijd tegen Ajax op het programma. Een bijzonder duel, want Sierhuis doorliep de gehele jeugdopleiding van de Amsterdammers. Ik denk dat Ajax vooral veel een groot deel van mijn opvoeding betekent. Ik heb 10 jaar lang rondgelopen op de toekomst en ben dan dagelijks meer op de toekomst geweest dan thuis. Het is toch een deel van je opvoeding. Je leert bepaalde normen en waarden en je wordt ook als voetballer wel gevormd in hoe voetbal te beleven en elke dag het maximale eruit uithalen. Ik denk alle typische kenmerken van de Ajax-school, die blijf je wel onthouden als speler die daar lang heeft gevoetbald. Toch brak hij nooit door bij Ajax. Hij werd verhuurd aan FC Groningen, waarvoor hij nog scoorde tegen Ajax. En uiteindelijk werd hij verkocht aan Stade de Reims in Frankrijk. Ook dat was geen doorslaand succes, maar hij leerde er wel veel van. Mijn periode in Frankrijk was bijvoorbeeld niet makkelijk, zeker niet voetbal-wise. Maar ik ben er wel een volwassener persoon door geworden. Ik heb er wel een hele mooie ervaring bij door daar voor het eerst in het buitenland te wonen, samen met mijn vriendin, et cetera. En het sterkt je denk ik ook wel als voetballer door tegenslagen te krijgen en die vervolgens te overwinnen. Dus ik denk dat je overal wel iets vandaan pakt en dat probeert te bundelen tot het worden van een betere speler. Waar dat plafond ligt, dat weet ik niet. Maar ik zal altijd proberen om het eruit te halen en dus ook de gok te durven nemen om eens in het diepe weer te springen. Een reportage van Eline de Zeeuw over Kai Sierhuis. Zondag is hij dus weer in de Johan Cruijff Arena tegen de ploeg waar hij naar eigen zeggen opgroeide, Ajax. Het is 6:06. In de schrijvershoek van de Nieuwe Kerk in Amsterdam krijgt schrijversduo Betje Wolf en Aagje Deken een schrijverssteen. 220 jaar nadat de twee kort na elkaar overleden. Die komt, die schrijversteen, naast namen als Multatuli, Helle Haase en Anton de Kom. Aafje de Jong, voorzitter van het Betje Wolf Museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zijn allemaal schrijvers die leefden na Betje Wolf en Aagje Deken. Dat heeft dus nog lang geduurd, hè? Het heeft wel lang geduurd, maar ik ben wel heel blij dat het nu toch vandaag gebeurt. Want waarom verdienen ze hem, die schrijversteen? Nou, tot op de dag van vandaag hebben deze dames ons nog echt wel iets te zeggen. Ze waren kinderen van de verlichting, volgde Jean-Jacques Rousseau. En wat zij in hun geschriften publiceerden, is tot op de dag van vandaag nog wel heel belangrijk. Ze hadden het over de opvoeding van meisjes. En morgen Vrouwendag. En er schort nog wel eens iets aan de opvoeding van meisjes. En zij schreven ook, moeders, daar richten ze zich toe. Moeders, let op de opvoeding van meisjes. Voor de jongens, dat komt er vaak allemaal wel goed. Dat regelen de vaders wel. Maar meisjes moeten zelf bewust worden. Eigenlijk geëmancipeerd. We zeggen van een beetje Wolf en Aartje Deken dat ze de bakermat van het feminisme zijn. Ja, ruim 2 eeuwen geleden dus al. Ruim 2 eeuwen geleden hadden deze dames al hele goede ideeën over opvoeding van meisjes. Vandaar dus ook dat het is bij Internationale Vrouwendag. Ja, ja. Ja, ja. Die dag is morgen natuurlijk. Ja, die dag is morgen en ik weet ook niet waarom ze vandaag hebben gekozen. Maar ja, we zijn er gewoon heel erg trots op. We hebben een museum in Middenbeemster, ruim 50 jaar, gewijd aan Betje Wolf en Aartje Deken. En we proberen de historie heel erg levend te houden van deze dames. Hoe kwam het dat zij zo vroeg al dit dachten en vonden? Nou, ze heeft een bijzondere jeugd gehad, Betje. Ze op 12-jarige leeftijd verloor ze haar moeder. En die had al gezorgd dat zij een hele goede opvoeding kreeg. En ze sprak ook Frans. En helaas voor Betje overleed die moeder op 12-jarige leeftijd. En je mag wel zeggen dat ze daarna een pittige puber werd. Maar ze ontwikkelde zich. En ze las ook Hume en Locke. En ze ontwikkelde zich in allerlei opzichten. En ze schreef toen al gedichtjes. En ze publiceerde ook. Er waren in die tijd literaire tijdschriften waarin brieven en gedichten geplaatst werden. En dus ze timmerde toen al aan de weg. Maar op 18-jarige leeftijd heeft zij met haar vriend van toen heeft ze zich laten schaken met haar toestemming. En verdween het stel een maand. En dat was in die tijd een hele grote schande. Ze kwamen terug, want ze hadden natuurlijk geen geld en geen huis. En Betje die leefde toen geïsoleerd in Vlissingen. En had geen vrienden en vriendinnetjes meer. Wordt nergens meer ontvangen. Bespot en beschimpt op straat. En wat het enige wat ze nog kon, was haar schrijven. En haar schrijfwerk werd toen ook gepubliceerd. En dominee Wolf, hier in de Middenbeemster, die las over haar en wist ook haar omstandigheden. En hij heeft haar ten huwelijk gevraagd. Hij was 50 jaar weduwnaar en hij had een vrouw in de pastorie nodig. Ze zijn toen getrouwd en Betje is in 1759 is ze naar de Beemster vertrokken. En wij weten bijna zeker dat ze zich ook ontwikkeld heeft doordat ze dit heeft meegemaakt. Ze moest voor zichzelf opkomen, zij regelde dat ook. En dominee gaf haar ook wel die vrijheid. En ze heeft een pittige pen hoor. Ze schreef echt wel, raakte ook in conflict met allerlei uitgevers en mensen die op haar reageerden. Maar ze bleef doorschrijven en ze had heel sterk haar eigen mening. Ze konden er in die tijd ook al niet omheen. Vandaag dus die schrijversteen voor Betje Wolf en Aagje Deken. En iedereen die meer wil weten over ze, nou, ze weten waar ze naartoe moeten. Het Betje Wolf Museum. Dank u wel, Aafje de Jong. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Actie. Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rotterdam gaat tijdelijk Europese vluchtelingen opvangen. En bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt, komt uit duurzame bronnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral windenergie verder is gegroeid. Zo is vorig jaar 35% meer windenergie geproduceerd. Onder meer door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en zee. Ook werd er 94% meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet ook door. De productie daarvan is met 12% gedaald. De 4 grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden opsporingsambtenaren ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren. Volgens de 4 grote steden is dat nodig omdat flitspalen schaars zijn en de capaciteit van de politie beperkt is, terwijl het aantal doden en gewonden in het verkeer wel toeneemt. De 4 steden hebben een voorstel ingediend bij het kabinet en de Tweede Kamer. In een vliegtuig van Suriname Airways met bestemming Amsterdam heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in 17 dozen die waren verstopt in de machinekamer aan de onderkant van de cockpit, zegt de politie. Technici van de vliegmaatschappij vonden de drugs en schakelden de politie in. Door de vondst vertrok het vliegtuig met uren vertraging vanaf de luchthaven van Paramaribo. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn 8 middelbare scholieren neergeschoten bij een bushalte. 2 van hen zijn in levensgevaar. De jongeren van 15 tot 17 werden onder vuur genomen door 3 mensen die uit een auto sprongen. Het motief van de daders is nog onbekend. Dit is de 4e schietpartij in het openbaar vervoer in Philadelphia in 4 dagen. New York gaat reservisten van het leger inzetten om de metro in de stad veiliger te maken. Aanleiding is een aantal aanvallen op reizigers en metropersoneel de afgelopen weken. Zo'n 750 leden van de Nationale Garde gaan de politie onder meer helpen met het doorzoeken van tassen bij drukke metrostations. Ook worden er nog eens 250 extra agenten ingezet in New York. Op een schip in de Golf van Aden zijn bij een raketaanval van de Houthis 3 mensen om het leven gekomen en zeker 4 mensen raakten gewond. Het is voor het eerst dat er doden zijn gevallen door aanvallen van de rebellengroep in het Rode Zeegebied. In Duitsland is een grote treinstaking begonnen die tot morgenmiddag moet duren. Machinisten van personen- en goederentreinen hebben het werk neergelegd voor meer loon en een kortere werkweek. Ook het internationale treinverkeer van en naar Duitsland zal de komende dagen ernstig verstoord zijn. Het weer, flink wat zon, wel ook wat stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het vandaag 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie bij Noord-Zwaan. De meeste dagelijkse files veroorzaken nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. Een enkele file valt op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Lunetten. De vertraging daar is nu zo'n 10 minuten. Op de A59 richting Den Bosch, daar ging het mis net voor knooppunt Hooipolder. Daar staat nu file vanaf Maden, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halievert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudendoekie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Deze week in Project Dans gaan onze dansers aan de slag met African Dance. Een grote uitdaging voor ze. Gaat het goed? Wie lukt het om deze dansstijl het beste onder de knie te krijgen? Yes! Het is moeilijk, maar het is wel leuk. Wie gaat er door naar de volgende ronde? Project Dans, vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 1. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met 200 euro transactiekosten tegoed. Saxo, be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rotterdam gaat een tijdelijke opvanglocatie openen voor dakloze Europese arbeidsmigranten om de toegenomen overlast tegen te gaan. Ronald Buit, wethouder zorg in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerder peinsde de gemeente er nog niet over om zo'n opvang te openen. Maar waarom nu wel? Het is tweeledig. Drieledig eigenlijk. We zien de overlast voor Rotterdammers enorm toenemen. Dat komt omdat de groep daklozen op straat fors toeneemt het laatste jaar. En omdat we nu in een aantal maanden tijd een plan B ook ernaast hebben. Dus we hebben met alle partners in het veld, zoals de vreemdelingenpolitie, zoals de IND, maar ook zorgpartijen, afgesproken dat we iedereen de kans geven om nu in de opvang te gaan en te werken aan nieuw perspectief. Maar mensen die daar niet voor kiezen en ook ervoor kiezen om overlast te blijven veroorzaken, ja, daar gaan we nu ook heel sterk repressie op toepassen en proberen om die terug naar het land van herkomst te krijgen. En voorheen was eigenlijk die achterdeur om daar ook echt extra op in te zetten, die was niet gegarandeerd. Plus dat de overlast en de aantallen minder waren dan het laatste jaar is geweest. Dus dat hangt wel heel erg met elkaar samen. U opent die opvanglocatie, maar dan moeten mensen ook wel kiezen of delen wat ze daarna gaan doen. Ja, want jarenlang denken dat je op de straat van Rotterdam overlast kunt veroorzaken en je gang kunt gaan, dat moet echt stoppen. Dus het is ook echt kiezen of kabelen. We willen je helpen, we willen je leven op de rit krijgen. Maar als je dat zelf niet wil, ja, dan moet je ook op de blaren zitten. Een jaar geleden is in Rotterdam al op kleine schaal een pilot gestart om dakloze arbeidsmigranten wel op te vangen. Verslaggever Jeroen de Jager ging daar langs. Nachtopvang De Brug van het Leger des Heils, hier aan de rand van Rotterdam. Hoeveel mensen kunnen hier 's nachts terecht? Hier kunnen 35 mensen elke nacht terecht om te kunnen slapen en krijgen ook eten. En steeds meer EU-arbeidsmigranten ook bij jullie? Klopt, de afgelopen jaren is dat toegenomen en wij zijn ook heel blij om met een heel succesvol project om arbeidsmigranten weer toe te leiden naar of naar werk, ja, of weer naar het land van herkomst. Ja. Gert-Jan Vreeken, regio-directeur Zuidwest-Nederland van Leger des Heils. We gaan even naar binnen. Ja. Jullie hebben een pilot gehad, een proefproject hier, met EU-arbeidsmigranten. Want normaal kun je die helemaal niet opvangen, hè? Nee, want in Nederland hebben we het afgesproken dat voor, het is een beetje heel lelijk woord, niet rechthebbende. Dus arbeidsmigranten geen recht hebben op de reguliere opvang. Ja. En de gemeente Rotterdam heeft dat hier wel mogelijk gemaakt, een aantal jaren terug. En enige tijd geleden ook uitgebreid, ook zelfs naar 24 keer 7 opvang. Dat is overigens maar voor een beperkte tijd, meestal is dat maar voor een week. Ja. Maar ook het afgelopen jaar bleek ook uit de evaluatie dat de helft van de 500 mensen die we hebben opgevangen terug is gegaan naar het land van herkomst, de andere helft is gewoon weer aan het werk gegaan. Aha, dus het was heel succesvol. Het was zeker een succesvol project. Gaan naar binnen. Nou waren dat misschien andere arbeidsmigranten dan de doelgroep die ze nu op het oog hebben. Er zijn namelijk overlastgevende arbeidsmigranten in het centrum van Rotterdam. Wat merkt u van die overlast eigenlijk? Want u loopt daar rond met uw organisatie. Mensen die, omdat ze natuurlijk weinig toekomstperspectief hebben en vaak ook wel een psychiatrisch verleden hebben, maar ook een verslavingsissue vaak ook een rol speelt, is het wel een groep die echt lastig te bereiken is. Ook lastig te verleiden is tot zorg. Maar dat komen we elke dag tegen. Dus een groep van 160, lees ik. Ja, ongeveer. Dat is het aantal wat in het centrum van de stad is. Ja, nou is het jullie gelukt om 500 mensen te bemiddelen. De helft is teruggegaan weer naar het land van de herkomst. Dan denk ik die 160, weliswaar een andere groep, wat zwaardere problematiek. Ja. Maar daar zit toekomst in, denk ik dan. Het biedt ook deze toch wel flink lastigere groep dan die we hier mogen opvangen. Ja. De mogelijkheid om in een periode van 6 tot 8 weken tot rust te komen. Ja, want zij mogen dan straks, jullie hebben steeds 1 week maar kunnen bemiddelen. Zij mogen straks 6 tot 8 weken. Ja, het is dus best wel een wat langere periode. Ja. En we hopen al oprecht dat ze tot rust kunnen komen om een goede keuze te maken van hoe ziet hun toekomst eruit. Want de toekomst is niet hier op straat in Rotterdam. De toekomst is in de meeste gevallen denk ik wel terug naar het land van herkomst. Ja. Hier is de verblijfsruimte met een biljart. De televisie staat aan. Er zitten nu 5 mensen. Where are you from? Poland? Met zijn dochter aan het praten. I have better time in my life, but right now it's okay because I have right now home. Yeah, you normally sleep. Normale life, normale food. In antwoord op de vraag hoe het met hem gaat, zegt hij: nou ja, het kan natuurlijk beter, maar ik ben blij dat ik hier zit. Ik krijg hier in ieder geval eten. And you were sleeping on the street. U sliep op straat. Yeah, this is my first time in my life. Just because you lost your job. Alleen maar omdat je je baan verloor. Yeah, I've lost my job because don't bring new contract. Hij vertelt het verhaal wat je natuurlijk van veel EU-migranten hoort, meneer Vreeken. Op het moment dat je je contract verliest, ja, dan zetten ze je ook meteen uit de kamer die ze je hebben aangeboden, die werkgevers. Ze hebben helemaal geen verplichtingen. Ja, en dat is onze grote zorg, frustratie, dat dit al zo lang blijft. Ja. En ik vind echt, de werkgevers en ook allemaal die nu luisteren, roep ik op, pak je verantwoordelijkheid. De aanzuigende werking, hè? Als je dit soort opvang gaat bieden aan arbeidsmigranten, komen er steeds meer arbeidsmigranten, want die weten dan toch dat er uiteindelijk 24 uur opvang voor ze is. Ja, maar daarom zijn we ook wel mee eens dat het niet vrijblijvend is. Want op het moment dat je alles vrijblijvend doet, dan weet je zeker dat er gewoon mensen misbruik van gaan maken. En dat moet je ook met elkaar niet willen. En dat kunnen we ook niet doen. Nee, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Zegt Gert-Jan Vreek, regio-directeur van het Leger des Heils, Rijnmond Zuidwest. Wethouder Buit, de groep arbeidsmigranten waar nu op ingezet gaat worden, zo horen we ook van meneer Vreken, is dus een groep met meer problemen en krijgt bijvoorbeeld ook meer tijd, die 6 tot 8 weken. Wat gaan jullie meer nog doen om het in goede banen te leiden? Nou, ik wil 1 nuance maken als u me toestaat. Het mag. De groep waar we het net over hadden, dat waren echt bemiddelbare mensen die aantoonbaar net werk verloren hadden. En die zijn, en dat hebben we heel succesvol, u hoorde de cijfers, die zijn echt indrukwekkend. Hè? 500 mensen in een jaar tijd of naar werk of naar het land van herkomst terugbegeleiden. Dat is echt een wereldprestatie. Daar zijn we ook heel trots op als Rotterdam. Waar we nu mee te maken hebben met het fenomeen, is dat we steeds meer mensen in de stad krijgen die niet hun baan verliezen en daarmee vaak door uitbuiting ook direct woonruimte verliezen en op straat belanden. Hele trieste gevallen waar we ons voor moeten schamen als Nederland. Maar waar we nu mee te maken krijgen is mensen die in Boekarest op de Flixbus stappen, daar al dakloos zijn, met een plastic tasje van de plaatselijke supermarkt in Rotterdam arriveren. Want het leven op straat in Rotterdam is beter dan op Boekarest. Je kunt hier alcohol stelen bij een supermarkt zonder dat je echt gepakt wordt. Dus we zien toenemen een verschuiving in de groep die hier nu op straat komt. En meneer Vreken zei het al, we zitten ook met psychische mensen, psychische patiënten. Dus we zien ook echt wel een verschuiving in de doelgroep. En deze is gewoon moeilijker te begeleiden. Ja. Dus het wordt een enorme uitdaging. Maar vandaar dus ook die langere periode van 6 tot 8 weken. Maar dan is de vraag, is dat genoeg? Dat gaan we blijken, hè, want we hebben nu echt goed voorbereid met alle partners. Iedereen zit in de goede modus. Maar er gaan natuurlijk nog wel dingen, uitdagingen komen van een echte drugsverslaafde. Die is ook in 7 weken niet zomaar eventjes weer. En dus we moeten eigenlijk ook in de praktijk gaan merken van waar lopen we tegenaan? Wat moet verbeterd worden? Dus het is niet in 1 keer dat alles goed geregeld is. Maar we hebben ongelooflijk veel vertrouwen hierin dat dit geen aanzuigende werking gaat hebben. Omdat juist goedwillende mensen, die gaan we helpen. Maar als je in rotzooi wilt trappen, ja, dan moet echt ook het signaal zijn. In Rotterdam moet je niet zijn, want dan zitten ze je echt direct in je nek. En dan word je sneller uitgezet dan in andere steden. Dus we hopen juist dat het een tegenovergestelde werking heeft. Maar we gaan dus echt intensief hulp bieden. Mensen tot rust laten komen. Niet meer die straat op. Niet meer in de verkeerde omgeving. En vooral ook niet meer overlast voor Rotterdammers. Want die is echt onacceptabel toegenomen. Met slapen in boksen. Je behoefte doen op trappen bij mensen. Het is echt, de filmpjes die je doorkrijgt van bewoners, ja, dat is echt weerzinwekkend. Hè? Dus daar moet ook echt iets aan veranderen. Aan de andere kant, We moeten ons ook schamen als Nederland hoe wij hier mensen huisvesten voor hele lage salarissen laten werken. Die mensen worden niet geregistreerd, bouwen geen rechten op. En als ze overbodig zijn, worden ze op straat geschopt. En dat zorgt er ook voor dat er breed politiek draagvlak in Rotterdam is. Omdat partijen als D66 het heel belangrijk vinden dat mensen van straat gaan. Partijen als Leefbaar de VVD vinden het belangrijk dat mensen die overlast veroorzaken harder aangepakt worden. Dus er is ook breed draagvlak dat dit echt moet. Ja, precies. Die helpende hand en de harde hand, die moeten allebei aan het werk. Proefproject begint 1 juni. Waarom dan pas? Nou, je kunt het maar 1 keer goed doen. Dus het is echt wel even een investering om mensen. Hè. De arbeidsmarkt is echt heel krap. Dus we moeten zorgen dat we goed beginnen. Dus we moeten voldoende hulpverleners hebben. Er moet verpleging zijn. Er moeten goede afspraken zijn. Met de omgeving moeten afspraken zijn. Dus ik wil liever nog even 2,5 maanden tijd nemen. Maar in ieder geval voor de zomer beginnen. Omdat dan de overlast altijd hoger is. Maar ook niet te snel beginnen. Want dan kom je dus die schoonheidsfoutjes die we de komende maanden nog eruit willen halen aan de voorkant. Ja, daar heb je echt even tijd voor nodig. Want het kan maar 1 keer goed. En dit moet slagen. Dus daarom nemen we nog even 2,5 maand de tijd. Dank u wel. Ronald Buit, wethouder zorg in Rotterdam. Het NOS Radio 1-journaal. In Umberto waren misdaadverslaggevers Jelle Tieleman en Giel Timmermans van het AD. Na publicatie van hun artikel over Galit Kassem kregen ze te maken met veel juridisch gedoe. Volgens Timmermans kwam dat vooral vanuit advocaten. Die constateren overigens terecht, hè. Er staat niks in wat strafrechtelijk verkeerd is. Maar dat is niet zozeer de reden. We hebben ook nooit gezegd dat dat het geval was, natuurlijk. Maar we wilden wel iets laten zien met dit verhaal. Wij hoorden op die tapes dingen waarvan we eerder hoorden van Kassem. Die zei, nou, maar ik heb helemaal geen banden met Taghi. Ik heb helemaal nooit contact met hem gehad. Ja, vroeger. Hè, ik heb met hem geknikkerd. Ik zat bij hem op de basisschool. En uit die tapes en uit het verhaal wat wij daarover hebben geschreven ontstaat een heel ander beeld. En dat wilden wij laten zien. Royce de Vries wil de publicatie van het artikel over Kassem voorkomen. Daardoor waren de verwachtingen volgens Tieleman te hoog. Mensen hadden misschien een enorme, extreme scoop verwacht. Ja, dat wisten wij op voorhand. Ja, wij staan volledig achter dit verhaal, uiteraard. Maar ja, dan zou het misschien ook wel eens kunnen tegenvallen. Ja, er is natuurlijk extreem hard geprocedeerd om het te voorkomen. Sorry dat we mensen hebben teleurgesteld. De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA is op zoek naar een naam voor een nieuwe ruimtesteen. En iedereen mag meedenken. In Langs de Lijn en Omstreken legt de ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg uit over wat voor steen het gaat. Het is een zogenaamde planetoïde. Dus dat is een grote ruimtesteen. Vermoedelijk ergens tussen de 450 meter en 700 meter groot. Zo. En die draait rondjes om de zon. Oké, hoe bijzonder is het zo'n grote ruimtesteen? Op zich niet heel erg bijzonder. Want waarschijnlijk zijn er enkele miljoenen. Kleine ook nog wat en ook nog grote die allemaal baantjes rond de zon draaien. De steen is dus niet heel erg bijzonder. Blijft over de vraag, waarom is een naamgever dan belangrijk? Nou, in dit geval doet JAXA dat, de Japanse ruimtevaartorganisatie. Die hebben een sonde die over 2 jaar daar in de buurt komt. Die vliegt daar langs. En wat de Japanners zeggen is, we willen hem dan gedag zwaaien. Oh. En dan is het wel leuk als die een naam heeft in plaats van alleen maar een nummer. En dat was gisteravond op Radio met TV. In februari is wereldwijd voor de 9e maand op de rij een warmterecord gebroken, meldt The Guardian. The Guardian las in cijfers van het Europese klimaatbureau Copernicus dat het in februari wereldwijd 1,7 graden warmer was dan in dezelfde periode van het jaar voor de industriële revolutie. En zo worden er dus al maanden records gebroken. Dat komt voor de onderzoekers niet als een verrassing. We weten wat we moeten doen, zeggen ze in de Britse krant, minder fossiele en meer groene energiebronnen gebruiken. De vrouw die toezicht moest houden op wapens op de set van de film Rust is door een jury veroordeeld voor een vorm van doodslag. Welke straf ze krijgt, wordt later bepaald. Op de set in de Amerikaanse staat New Mexico schoot acteur Alec Baldwin een cameravrouw dood en hij verwonderde regisseur. Het wapen had ongeladen moeten zijn. De openbaar aanklager zei dat de veiligheid op de set constant in het geding was, horen we bij CBS Nieuws. This case is about constant, never-ending safety failures. Constante veiligheidsdwalingen, aldus de aanklager. In juli begint de rechtszaak tegen acteur Alec Baldwin. En ook hij staat voor een vorm van doodslag terecht. China wil de controle over kunstmatige intelligentie internationaal regelen. Volgens persbureau Reuters heeft minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken op een persconferentie gezegd dat China daarvoor een resolutie wil indienen bij de Verenigde Naties. Het land vindt de veiligheid van AI net zo belangrijk als de ontwikkeling ervan, zei Wang. Kunstmatige intelligentie moet altijd onder controle blijven van mensen, aldus de Chinese minister. En in Belgisch Limburg is volgens de VRT na een paar eeuwen afwezigheid weer een groep edelherten geconstateerd. Niet iedereen vindt dat leuk, want ze lopen uit het bos ook de boerenakkers op. Volgens natuurbeheerders gaat het om 40 tot 50 herten. Het is onduidelijk hoe ze daar nu komen. Men vermoedt dat er een 20-tal jaar geleden een aantal dieren zijn ontsnapt bij kwekers, hobbykwekers van herten in de streek. Er zijn ook mensen die beweren dat er een aantal dieren zijn losgelaten, maar dat is niet helemaal zeker. Dus waar ze vandaan komen is niet duidelijk. Ja, die hebben het dus wel heel gezellig met elkaar, maar dreigen ook schade te veroorzaken voor boeren. Ook aan de Nederlandse kant van de grens maken zich daar volgens de VRT zorgen over. De komende tijd wordt de groep herten in de gaten gehouden om de problemen in kaart te brengen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Heel veel bijzonderheden zijn er overigens nog niet. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. De rechterrijstrook is dicht en dat merk je vooral op de A28 vanuit Amersfoort tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert. Daar nu 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En de A59 richting Den Bosch is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. De vertraging vanaf Maden is nog wel een kwartier. Het is 9 minuten voor 7:30. Real Madrid en Manchester City zijn door naar de kwartfinales van de Champions League. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Als het gaat over Real Madrid, dat was wel kiele-kiele. Ja, dat was zeker kiele-kiele. Manchester City was appeltje-eitje, maar Real Madrid had een hele, hele moeilijke avond tegen Rasenball Leipzig. Die hadden ze in Leipzig ook al gehad met 1-0 gewonnen. Heel onverdiend eigenlijk. En dan zou je denken, nou thuis, 122e verjaardag vierden ze, volgepakt stadion. Natuurlijk zoals altijd konden de 500ste Champions League goal gaan maken. Kortom, heel veel ingrediënten voor een prachtig avondje. Nou, dat werd het uiteindelijk wel omdat ze zich plaatsten, maar het was hangen en wurgen, want Leipzig was vele malen met Xavi Simons in de gelederen, vele malen beter. Miste relatief veel kansen, veel mogelijkheden. Uiteindelijk kwam Real toch aan de leiding via Vinicius, die blij mocht zijn dat hij op dat moment nog in het veld stond. Want die had ook zomaar met rood weggestuurd kunnen worden, een minuut of 10 daarvoor. En toen dacht je, nou ja, dan zal het nu wel binnen zijn. Dat was die 500ste Champions League goal van Madrid als eerste club in de historie. Maar toen, 3-4 minuten later, meteen 1-1. En toen werd het echt nog billen knijpen, bal boven op de lat. Nou, zeg het allemaal maar. Kortom, wel door. Maar de manier waarop onverdiend en een streamend fluitconcert in de rust van de eigen fans. Dus dat geeft wel aan dat men niet heel tevreden was in Madrid. Maar goed, het resultaat was er uiteindelijk. Maar vraag inderdaad niet hoe. Ajax speelt vanavond in de Conference League tegen Aston Villa. Nou, wat denk je ervan? Ja, Ajax heeft natuurlijk buitengewoon veel geluk gehad in de vorige ronde tegen een buitengewoon matige tegenstander. En dat geluk heeft ze in de steek gelaten, twee dagen later bij de loting. Want Aston Villa is met afstand het sterkste team wat meedoet in deze Conference League. Is een prachtige ploeg, momenteel goed ingespeelde ploeg. Een hele goede coach, Unai Emery, man die al heel veel de Europa League gewonnen heeft met verschillende clubs. En nu ook heel succesvol daar aan het werk is. Echt een sterk team. En ja, Ajax, daar hoeven we niet zoveel over te vertellen. Iedereen weet dat wel. Af en toe een vleugje van enigszins de oprichting. Maar alles bij elkaar, een elftal wat toch relatief matig is. En dat zal vanavond heel verdedigend gaan spelen. Daar zullen heel veel mensen ook wel weer iets van vinden. Maar ik denk dat ze eerlijk gezegd wat dat betreft weinig keus hebben. Hopen op Brobby, eigenlijk de enige Ajax-ziet die kaarsrecht overeind blijft staan dit seizoen. En met heel compact verdedigen zullen ze proberen de Engelsen tegen te houden. Engelsen staan vierde in hun competitie. Achter de grootmachten daar steven af op Champions League voetbal volgend jaar. En ja, normaal gesproken over twee wedstrijden heeft Ajax eigenlijk nauwelijks tot geen kans tegen deze tegenstander. Hoop doet leven in de sport, dat hebben we al vaak gezegd. Dus dat mag vandaag de hele dag in Amsterdam. Maar de kans op overleving over twee wedstrijden is toch wel echt heel, heel klein. En vanavond schaatsen, het WK Sprint begint. Hoe staat het met de kansen van de Nederlanders? Nou ja, waar Nederlanders schaatsen hebben zij altijd goede kansen natuurlijk. Als we eerst naar de vrouwen kijken, Femke Kok, Jutta Leerdam, dat die wat wisselvallig is. Daar is Takagi de grote concurrent, maar Kok is wat mij betreft wel de favoriet. Die heeft hele goede 1000 meter ook ontwikkeld dit jaar. En die 500, daar is ze al heel goed op. Bij de mannen Nuis en Wennemars en de Bo. Daar doet niet Jordan Stolz mee. Dat is nog wel leuk, hè. Die had eigenlijk fluitend dat toernooi kunnen winnen. Maar die gaat allrounden dit weekend. Dat is heel spannend wat er gaat gebeuren. Dubreuil, de Canadees, is een grote kandidaat. De Japanse wereldkampioen is er ook niet bij door een blessure. Dus goede kansen voor de Nederlanders. Maar aan de mannenkant, Dubreuil wat dat betreft ook wel een hele, hele grote kans hebben. Tom, dankjewel. Angèle. Ster. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Vanavond in Pointer. Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. Preventieve maatregelen werken niet. We worden nog steeds dikker met z'n allen. Ondertussen worden we bestookt met reclames die ons aansporen om toch vooral die vette of zoete hap te eten. Is het dweilen met de kraan open? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Rij de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Baggerbedrijf Boskalis breidt het hoofdkantoor uit naar Abu Dhabi, zegt de topman tegen de Telegraaf. Het is nog onduidelijk of er Nederlandse werknemers mee verhuizen. De uitbreiding is volgens Boskalis nodig, omdat de politiek de komst van buitenlandse kenniswerkers tegenwerkt. In de vliegtuig van Paramaribo naar Amsterdam heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. Die zaten in 17 dozen, die waren verstopt in de machinekamer aan de onderkant van de cockpit. Een paar dagen geleden kondigden Nederland en Suriname nog aan dat ze samen drugsmokkel gaan aanpakken. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden BOA's ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren. Volgens de vier grootste steden zijn er te weinig flitspalen en heeft de politie te weinig mensen. En in Philadelphia zijn 8 middelbare scholieren neergeschoten die stonden te wachten bij een bushalte. Ze werden onder vuur genomen door 3 mensen die uit een auto sprongen. Dit is de 4e schietpartij in het openbaar vervoer in de Amerikaanse stad in 4 dagen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Nou Marco, kom maar door met goede nieuws. Ja, het is op veel plaatsen een zonnige start. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag zonnig blijft, want er komen ook wel wat wolkenvelden vanuit Duitsland onze kant op. Maar goed, daar zal ook nog wel wat gaatjes in vallen. Dus het blijft een vriendelijk plaatje vandaag. Met een matige oostenwind, temperaturen van 8 graden in het noorden tot een graad of 11 in het zuiden. Redelijk gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En het blijft in elk geval droog vandaag. En de komende dagen? Ja, voor morgen staat gewoon echt een volop zonnige dag op het programma. De wolken die vanmiddag overtrekken zullen vanavond gaan verdwijnen. Dat betekent ook dat we een heldere nacht tegemoet gaan, waarbij de temperatuur op veel plaatsen in het binnenland net onder het vriespunt uitkomt. Een frisse start dus morgenochtend, maar wel zonnig. Temperatuur loopt op naar de dubbele cijfers, 10 tot 12 graden. Het warmst wordt het in het zuiden. Enige nadeel is misschien wel de oostenwind, want die waait toch wel aardig door. Een windkracht 3 tot 5, die gaan we echt wel voelen. Dus het voelt misschien een beetje schraal aan. Nou, voor de zaterdag net misschien een fractie minder wind, maar vooral ook iets hogere temperaturen. 12 tot 15 graden, opnieuw het warmste in het zuiden. We krijgen wel te maken met meer bewolking van het zuiden uit. Het blijft zaterdag nog zo goed als overal droog. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, best goed. Een ochtendspits met tot dusver niet al te veel bijzonderheden. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Noord-Brabant en bij Utrecht. De langste file van dit moment staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg 14 kilometer met daar ruim 20 minuten vertraging. Bij Utrecht gebeurde een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Ja, de weg is weer vrij. De vertraging op die A27 is nog zo'n 10 minuten. Maar op de A28 is er daardoor meer vertraging vanuit Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd nu 9 kilometer. En daar is het op onthoud een half uur. Ster. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere supergaande brainfarts, alledaagse vragen en de geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor €99. Groene aanslag? Hubo helpt. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Het gevangenisregime voor zeer zware criminelen wordt nog strenger. De Tweede Kamer stemt in met voorstellen van minister Weerwind. Bleek gisteren in een Kamerdebat. Politiek verslaggever Wilke Boom, waarom wordt het nog strenger voor die criminelen? Nou, Weerwind wil hiermee de mogelijkheden aan banden leggen dat criminelen vanuit de gevangenis nog steeds hun illegale zaken voortzetten en bijvoorbeeld via advocaten of telefoonverkeer opdracht geven voor moorden, drugdeals of ontsnappingen. De afgelopen jaren heeft Nederland hiermee steeds vaker te maken gekregen, hebben we gezien. Denk aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., op advocaat Dirk Wiersum en Bees vertrouwenspersoon en journalist Peter R. de Vries. Het is ook een gegeven dat rechters en officieren van justitie voortdurend vanuit de onderwereld worden bedreigd. Nou, en dat is waar Weerwind en de Tweede Kamer hiermee een einde willen hopen te maken. En voor welke groep gaat dit gelden? Nou, dit gaat over de hele zware jongens, de echte kopstukken en hun naaste handlangers. Criminelen die nu al worden opgesloten in de zogenoemde extra beveiligde inrichting in Vught of op de afdeling intensief toezicht van gewone gevangenissen. Daar mogen ze nu al heel weinig, maar dat wordt dus verder beperkt. En op dit moment zitten daar een kleine 100 mensen. Het nieuwe gevangenisregime dat daar komt is vergelijkbaar met dat voor maffia-kopstukken in Italië. Het is enigszins gekopieerd. En er is zeer brede steun voor de voorstellen van minister. Er moet nog over gestemd worden in de Kamer, maar het is al zeker dat ze worden aangenomen. De VVD vindt het eigenlijk nog niet ver genoeg gaan. Daar hadden andere fracties in de Kamer wel wat vraagtekens bij. Maar Kamerlid Elian van de VVD betoogde onder andere tegen Van Nispen van de SP dat verregaande stappen volgens hem echt nodig zijn. Kijk, of het er nou 60 zijn of 80 of 100 of meer in de toekomst. Volgens mij is de kernvraag: hoe weet heer Elian zo zeker dat dat voor alle mensen, op de EBI kan ik het me nog voorstellen, maar ook de afdeling intensief toezicht, dat het voor al die mensen proportioneel en noodzakelijk is? De heer Elian. Omdat het dan, stellige overtuiging van mijn fractie, dan blijft het dweilen met de kraan open. Daar zitten mensen die niet zo vluchtgevaarlijk zijn als personen in de EBI en misschien niet de absolute leiders zijn, maar alles enigszins daaronder zit in die afdelingen intensief toezicht. Daar zitten allerlei figuren die potentieel vluchtgevaarlijk zijn, een bepaalde positie hebben in een crimineel samenwerkingsverband of anderszins er voldoende reden is om hen daar te plaatsen. Dus als je daar zit, is al een hele zorgvuldige afweging gemaakt. Dus de VVD zou nog verder willen gaan, maar de Kamer stemt in ieder geval in met deze voorstellen van Weerwind. Hoe gaan die er in de praktijk uitzien? Nou, het is een hele waslijst aan maatregelen. Bijvoorbeeld cameracontrole bij contact tussen zo'n crimineel en hun advocaat, om het uitwisselen van gecodeerde berichtgeving of berichten of ook ongeoorloofde druk op de advocaat tegen te gaan. De gesprekken zullen overigens niet worden afgeluisterd of opgenomen, want ze hebben wettelijk het recht om vrij met hun advocaat te kunnen spreken. Nou, en verder mag een crimineel in deze categorie met met maximaal 2 advocaten contact hebben. Mag er alleen met hen gebeld worden vanuit bepaalde locaties met een beschikbaar gestelde telefoon, zodat de bellers zoals familie geïdentificeerd kunnen worden. De minister krijgt ook nog de mogelijkheid individueel nog meer beperkingen op te leggen. Bijvoorbeeld een verbod op contacten met medegedetineerden of verdergaande beperkingen van contacten met de buitenwereld via brieven, bezoek en zelfs het lezen van de krant. Dus het is echt een totaalpakket om vooral die contacten met de buitenwereld echt zo beperkt mogelijk te maken. Zijn er eigenlijk nog partijen tegen deze plannen? Dit is behoorlijk onomstreden in de politiek. Dus grote bezwaren heb ik niet gehoord. Er zijn wel aarzelingen bij sommige fracties, omdat bijvoorbeeld ook partners en kinderen hiervan de dupe kunnen zijn. De Orde van de Advocaten vindt dat er te veel wantrouwen tegen de advocatuur uitspreekt. Maar volgens minister Weerwind worden de besluiten niet lichtvaardig genomen en zijn ze steeds goed onderbouwd. Ook de Raad van State oordeelde dat de wet niet ingaat tegen fundamentele mensenrechten. Dus nou, vandaar dat er ook dat het zo onomstreden is in de Kamer, dat ongeveer alle partijen dit gaan steunen. Al moet alleen nog blijken of ook de voorstellen van de VVD ook zo'n brede steun krijgen, want dat is nog niet zeker. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De afgelopen dagen is in Alblasserdam een vliegtuig geborgen dat in de Tweede Wereldoorlog neerstortte. Verslaggever Danny Simons, om wat voor vliegtuig gaat het? Het gaat om de Harker Typhoon. Ik sta nu in een bos in Alblasserdam, langs een slootje. De eerste mensen lopen hier langs hun hond uit te laten. En aan de andere kant kijk ik uit op allerlei zwarte doeken, zwarte schermen. Ik kan dus eigenlijk niet zien wat daarachter ligt, behalve als ik zoals nu op een boomstronk klim. En dan kijk ik uit op een heel groot gat van 15 bij 15 en dan 5,5 diep. En daarin heeft die Harker Typhoon gelegen tot voor kort. Eind februari werd die ontdekt. En iemand die daar alles over weet is Arjan Wemmers van de werkgroep Harker Typhoon. Arjan, goedemorgen. Goedemorgen, Danny. Een vliegtuig met een heel bijzonder verhaal, hè? Daar zat een Belgische piloot in die tijdens de Tweede Wereldoorlog dus is overleden. Klopt. In dit toestel, wat wij al wel wat eerder ontdekt hadden, in 2016. Maar afgelopen week is de restanten daarvan opgegraven. Toen is hij pas boven gekomen, inderdaad. Klopt, ja. Zeker. En in dat toestel zat op 28 september 1944, toen hij neerstortte, een Belgische piloot, zoals je zei, Jean-Noël van Dalen. En Jean-Noël was een Belgische vlieger van 32 jaar oud in dienst van de Royal Air Force. En is hier vlakbij overleden. Want je ziet hier de plek waar zijn vliegtuig gelegen heeft. Maar lopen we straks een klein stukje verder. Kijken we uit op de plek waar Jean-Noël in de oorlog gevonden werd. En misschien kunnen we daar alvast naartoe lopen, inderdaad. Maar 1944, vertelt u dus net. 2017, toen werd hier toevallig gebaggerd. Ja, hier werden reguliere baggerwerkzaamheden uitgevoerd. En ik was samen met een vriend al een tijdje bezig om dat verhaal uit te zoeken. En wij lazen in de krant dat ze gingen baggeren. Dus wij dachten, we gaan eens een kijkje nemen. En hoe komt het dan dat nu, 80 jaar later, dan het vliegtuig pas eigenlijk wordt geborgen? Dat komt. We hebben eerst een werkgroep gevormd. Dus we hebben geprobeerd om de gemeente hier enthousiast voor te krijgen. En dan moeten er allerlei dingen geregeld worden. Daar waren we heel goed mee op weg. En toen kwam de coronapandemie eigenlijk de wereld in. En toen heeft het verhaal een tijd stilgelegen. Tot eind 2022, toen de oud-burgemeester van Alblasserdam besloot om hier toch wat vaart achter te zetten. Met het resultaat dat het toestel nu geborgen is. Ja, toen net omschreef ik een heel groot gat. Er stond ook een enorme graafmachine nog naast. Wat is er eigenlijk allemaal gevonden van het vliegtuig? In hoeverre is het nog intact? Je moet voorstellen, zo'n vliegtuig wat 7000... We gaan deze kant op. Ja. 7000 kilo weegt. Komt met 500 kilometer per uur naar beneden vallen. Dus je moet het zo zien, het is een container vol met brokstukken. Maar wel hele herkenbare brokstukken. Maar daar gaat majoor Schoenke jullie straks iets over vertellen. Ja, klopt. Zometeen spreken we inderdaad met iemand van Defensie. Ondertussen zijn we een beetje wat drassig gebied opgelopen. We lopen dus nu naar de plek waar de piloot is gevonden, hè? Ja. Ik sprak in 2007 al met een ooggetuige. En dat was Jan Terlouw uit Alblasserdam. En die zag op 14-jarige leeftijd het vliegtuig hier neerkomen. En die was ook de eerste die bij de overleden piloot aankwam. En dat is eigenlijk op deze stukken weiland geweest, wat nu de ijsbaan is. Ja, we kijken nu uit op een ijsbaan, inderdaad. Dit veld hier, normaal gesproken staat het dan onder water in de winter en kunnen hier mensen schaatsen. Hier heeft dus die dappere Belg, die dappere piloot, heeft hij hier gelegen. Ja, die is hier gevonden. Hij is waarschijnlijk op een 200, 250 meter hoogte nog wel uit het vliegtuig gekomen. Maar zijn parachute is niet open gegaan en hij is hier overleden. U heeft nog contact met de familie? Klopt. Zijn dochter die leeft nog. Die mevrouw woont in België, is 85 jaar oud. Maar heeft helaas geen tastbare herinneringen aan haar vader. Nee. Wat vinden zij ervan dat u zo bezig bent met eigenlijk het laatste waar hij in heeft gezeten, het vliegtuig, dat u dat probeert een mooie plek te geven met Defensie? Ja, we hebben eerst in 2019 een informatiebord onthuld op de locatie. Daar was zij wel bij aanwezig. Dat vond ze heel mooi. Het vliegtuig opgraven was voor haar niet zo van belang. Het ligt voor haar heel gevoelig. Maar ze volgt het wel. Ik hou haar op de hoogte. Ik schrijf af en toe een e-mailberichtje naar haar. En met haar zoon, die zelf piloot is in Engeland, bij een niet nader te noemen vliegmaatschappij. Die vindt het ook heel interessant. Ja, dus, en het is een mooie tastbare herinnering. Een soort eervol, een eerbetoon inderdaad aan opa inderdaad. Ja, klopt. Dank u wel. En we spreken zo meteen Defensie dus over wat er nu met het vliegtuig gaat gebeuren. Verslaggever Danny Simons in Alblasserdam. De eerste asperges zijn uit de grond en dat is vroeg, weet de RTV Drenthe. Onder meer door een experiment met grondverwarming onder de asperges kan boer Herman in Huis ter Heide, er ligt ook een Huis ter Heide in Drenthe, 3 weken eerder dan verwacht zijn asperges steken. Aan RTV Drenthe vertelt de boer dat hij daar eigenlijk nog helemaal niet klaar voor is. Ongelooflijk. Wij zijn, we staan nog een beetje te trillen op onze beentjes, hoor. Zo vroeg hadden we helemaal niet verwacht. We staan nu in de koelcel. Die doet het nog niet eens, want de monteur die zou deze week nog komen. Dus dat is even rennen en vliegen. En dan komt het ook wel weer in orde. Het experiment is bijna te geslaagd, zou ik willen zeggen. Hij schrikt er zelf van hoe snel hij nu aan de slag moet. Ja, want je moet ze eruit halen. Ja, precies. Daar kan je niet lang mee wachten. Brandweerman Giel uit Molenschot heeft een bijzondere manier gevonden om alle spannende gebeurtenissen uit zijn systeem te krijgen, vertelt hij aan Omroep Brabant. Zijn ervaringen als brandweerman gebruikt Giel als inspiratie voor het maken van hardstyle muziek. Gewoon lekker in mijn eentje in de studio zitten, een beetje terugdenkend naar de geluiden die daar zijn geweest, het weer, vooral de geluiden. Ik geef dat zo mijn plekje. Wat ik al zei, de meeste mensen zullen het niet eens horen in de muziek, maar ik wel. En dat is voor mij al voldoende. Nou, het is toch wel bijzonder inderdaad om op die manier met je emoties om te gaan. Eerst werd zijn muziek vooral gebruikt bij de sportlessen van de brandweer, maar nu draait hij ook al als DJ op festivals en dat klinkt dan zo. En hij heeft ook een toepasselijke naam, brandweerman Giel. Hij noemt zichzelf als DJ Free Fire. We mogen nooit meer een labrador vetshamen. Het is genetisch bepaald dat sommige labradors dikker zijn dan andere soorten honden. Onderzoekers hebben volgens de BBC ontdekt dat door hun genen labradors constant honger hebben en tegelijkertijd maar weinig calorieën verbranden. Dat is niet zo'n handige combinatie natuurlijk. Het effect zorgt ervoor dat baasjes dus extra goed moeten opletten om de honden slank te houden. En als we dan een te dikke labrador zien, betekent dat dus niet meteen dat het baasje niet goed kan opvoeden. Dat weten we dan nu ook. En in de categorie is het kunst of kan het weg, heeft een hovenier in Utrecht op verzoek van een woningcorporatie een klimop van een muur gehaald. En dat bleek onderdeel van een kunstwerk van kunstenaar Jan Is de Man. De klimop moest richting een giraf groeien die de kunstenaar had geschilderd op het gebouw. Aan de RTV Utrecht vertelt de kunstenaar dat hij het weghalen onbegrijpelijk vindt. Dat plan is goedgekeurd. Er waren mensen van woning, van de gemeente bij de opening. En die hebben allemaal gezegd, oh, fantastisch, superleuk. Dus niemand die zei, maar die Hedra, dat mag dus niet. Ja, en nu is de klim op weg. Maar eigenlijk had Jan Is de Man het wel een klein beetje kunnen verwachten. Want groene kunst wordt in Utrecht wel vaker niet goed begrepen. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Eerder maakte iemand van de groenvoorziening een trap bij het Centraal Museum van de stad netjes onkruidvrij. En toen bleek dat het mos onderdeel was van inderdaad weer een kunstproject. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, de ochtendspits verloopt tot dusver niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en in Noord-Brabant. Er zijn weinig opvallende zaken. De N224, de weg Zeist-Veenendaal, is in beide richtingen dicht. Tussen Renswoude en Veenendaal, dat komt door een ongeluk. Outgoing, yet I cancel my plans. Late for my taxes, I'll deal with the consequences. When I'm less of a mess, does that really ever happen to me? Oh, wish I could forget just what I'm supposed to do and lose the burden for a second. But I'm stressed for the next and the day's not even done. Drowning in responsibilities, but still I carry on. Stuck in a cage, always awake. I'm about to lose it sometimes. At some Nederlandse Marijn Charlie met Coming of Age. In 1971 werd het eerste WK-voetbal voor vrouwen gespeeld in Mexico. In overvolle stadions. Zo klinken 110.000 juichende mensen tijdens de finale. Mensen moesten zelfs op de trap gaan staan. Het is misschien wel het meest onbekende WK ooit tegelijkertijd, want het werd actief uit de geschiedenisboeken gehouden. Vrouwenvoetbal werd zelfs verboden. Vanavond zendt de VPRO de film Copa 71 uit over dit bijzondere toernooi. Suze van Kleef van NOS Sport, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt hem al twee keer kunnen zien, bijvoorbeeld ook in Carré, is onderdeel van het ITVA. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het een film waar ik van heb genoten. Die ik ontroerend vind. En die ik ook boosmakend vind. Dus een hele hoop verschillende emoties door elkaar. Sowieso als journalist en volger van het vrouwenvoetbal. Heel interessant om deze film te zien. Omdat er überhaupt allerlei beelden in zitten die nog nooit vertoond zijn. Je zei het al, het toernooi is uit de geschiedenis geweest. Dus ik wist dat het was gebeurd. Maar ik had er nog nooit iets van gezien. En dat is natuurlijk wel absurd om te bedenken. Voordat deze film gemaakt werd, was er niet eens een Wikipedia-pagina van. Dus je moest je informatie echt bij elkaar sprokkelen. Dus wat dat betreft is dit ook een document van een moment in de tijd wat we niet kennen en wat we nu leren kennen. Nee, ik heb gisteren ook mogen zien. Ik vond het begin al heel bijzonder. Waarom? Nou, omdat dan heb je die Amerikaanse wereldkampioen, Brandi Chastain. Ja, Brandi Chastain, ja. Die wordt voor de camera gehaald van, waar gaan we het over hebben? Ja, vrouwenvoetbal. En dan wordt er gevraagd, wanneer was het eerste wereldkampioenschap? En dan zegt zij 1991. Ja, dat is het eerste officiële wereldkampioenschap. En daar is zij mee opgevoed en opgegroeid. En dat is haar verteld dat het eerste WK ooit is. En dat is het eerste WK ooit wat officieel gehouden is en wat goedgekeurd is door de FIFA. En dan zie je dus hoe machtig die FIFA is. Dat is het enige WK dat we kennen en dat heeft bestaan. En zij kent het verhaal van dit WK in 1971 niet eens. En dat geldt voor heel veel mensen. Nee, precies, want ze laat haar vervolgens beelden zien en dan zegt ze, oh, wat is dit? Ze ziet dat het oude beelden zijn. En het dringt pas tot haar door wanneer ze vrouwen op het voetbalveld ziet van, waarom weet ik dit niet? Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Maar dat geldt dus voor een hele hoop mensen. Ja. En daarom maakt het mij ook boos. Omdat ik ook denk, als ik dit zie, waarom weten we dit niet? Maar ook, wat was er gebeurd op het moment dat het vrouwenvoetbal op dat moment, of veel eerder, want het is, zoals je zei, ook gewoon tientallen jaren verboden geweest. Waar zouden we zijn geweest op het moment dat het omarmd zou zijn op dat moment? Waar zouden we zijn geweest als er in zou worden geïnvesteerd. Waar zouden we op dit moment dan nu zijn geweest? Want op dit moment is het natuurlijk zo dat vrouwenvoetbal nog steeds op heel veel plekken moet vechten voor bestaansrecht. En dat was heel anders geweest als het, ja, de FIFA en andere grote voetbalbonden daar op een andere manier om waren geweest. Nou ja, goed, want dit toernooi was dus tegen de verdrukking in. Hè. Voor artsen zeiden het was slecht voor de gezondheid van vrouwen, voor hun baarmoeder, voor hun eierstokken. Hoe hebben ze het erdoor gekregen dat dit toernooi werd gehouden? Nou ja, dit was eigenlijk een opvolging van het WK Mannen in 1970... dat ook in Mexico gehouden werd. En zakenmannen zeiden op dat moment, ja, we kunnen dit eigenlijk natuurlijk ook gewoon voor vrouwen organiseren. We kunnen nog meer geld gaan verdienen door het een jaar later gewoon ook voor vrouwen te organiseren. Van de FIFA en van de Mexicaanse Voetbalbond mocht dat niet. Dus ze hebben dit op eigen initiatief georganiseerd. Het is dus niet gelieerd aan een voetbalbond. Het was een toernooi wat door hen werd georganiseerd. Toen hebben ze een aantal landen uitgenodigd. Nou ja, er was geen Engels voetbalelftal bijvoorbeeld. Er waren op heel veel plekken geen nationale teams, omdat het voetbal, georganiseerd voetbal voor vrouwen verboden werd. En dus zijn er individuen in die landen op zoek gegaan naar vrouwen die voetballen. Dus de scouting was nog niet helemaal op orde, kunnen we wel zeggen. Ja. Dus iedereen kent elkaar natuurlijk, omdat het op dat moment dus verboden was. Dus ja, als ik iemand kende die voetbalde, dan ging ik haar bellen van, ga je ook mee? Dus zo zijn die teams een beetje bij elkaar gezocht en geveegd. Die teams hebben zelf sponsors geregeld. Vrienden en familie betaalden mee voor de trip. En uiteindelijk zijn er dus 6 deelnemende landenteams geweest. En die doen ook allemaal mee aan die documentaire. Die kijken daar dus ook op terug. Ja, met schittering in hun ogen, maar ook, inderdaad ook die pijn, die jij, die boosheid, die zit er ook echt wel in. Nou ja, dat vond ik heel aandoenlijk. En vrouwen die echt vertellen van, toen bij terugkomst dachten wij, we hebben het vrouwenvoetbal op de kaart gezet. Hè, want ze zijn in Mexico onthaald als beroemdheden. Er zaten 110.000 mensen op de tribune. En bij terugkomst werden ze gepest. En er zit een ontzettend pijnlijk verhaal van een Engelse vrouw in, Carol, de aanvoerder toentertijd. Die zegt, ja, ik was mijn hele leven fan van Newcastle United. En toen ik terugkwam, ben ik uitgenodigd samen met mijn vader bij een diner bij Newcastle United. En toen werd ze op het podium gehaald. En met het idee van, nou, dan zou ze geëerd worden. En daar wordt ze, op dat podium werd ze belachelijk gemaakt en uitgelachen door bestuurders en sponsors. En sindsdien heeft ze de bal nooit meer aangeraakt. Vanavond dus te zien bij de VPRO Coppa 71. Dankjewel, Suze van Kleef. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje eitje. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is bijna Ramadan. De mooiste maand van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, je bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen. Om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 4:30 tot 5:00. En in het weekend van 5:30 tot 6:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De U-turn. Controle over drank en drugs. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De vier grote gemeenten willen zelf maatregelen kunnen nemen om het verkeer veiliger te maken. En bijna de helft van de elektriciteit die in Nederland wordt opgewekt is duurzaam. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral windenergie verder is gegroeid. Zo is vorig jaar 35% meer windenergie geproduceerd. Onder meer door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en zee. Ook werd er 24% meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet ook door. Baggerbedrijf Boskalis gaat een deel van het hoofdkantoor vestigen in Abu Dhabi, zegt de topman van het bedrijf tegen de Telegraaf. Het is nog onduidelijk of er werknemers uit Nederland mee verhuizen naar Abu Dhabi. De stap is volgens Boskalis nodig omdat de politiek de komst van buitenlandse kenniswerkers tegenwerkt. Het bedrijf denkt er nog over na om mogelijk helemaal uit Nederland te vertrekken. Eerder verplaatsten Unilever en Shell al hun hoofdkantoor uit Nederland. In een vliegtuig van Suriname Airways met als bestemming Amsterdam heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in 17 dozen die waren verstopt in de machinekamer aan de onderkant van de cockpit, zegt de politie. Technici van de maatschappij vonden de drugs en schakelden een speciaal drugsteam van de politie in. Het aantal verkeersovertredingen is weer net zo hoog als voor de coronapandemie. Vorig jaar werden er bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven. In 2019 waren het er ruim 8,3 miljoen. De meeste boetes werden uitgeschreven omdat mensen te hard reden, verkeerd geparkeerd stonden of door rood reden. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden BOA's ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren. Volgens de vier grootste steden is dat nodig omdat flitspalen schaars zijn en de capaciteit van de politie beperkt is, terwijl het aantal doden en gewonden in het verkeer wel stijgt. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn 8 middelbare scholieren neergeschoten bij een bushalte. 2 van hen zijn in levensgevaar. De jongeren van 15 tot 17 jaar werden onder vuur genomen door 3 mensen die uit een auto sprongen. Het motief van de daders is nog onduidelijk. Dit is de 4e schietpartij in het openbaar vervoer in Philadelphia in 4 dagen. In New York gaan reservisten van het leger helpen om de metro in de stad veiliger te maken. Aanleiding is een aantal aanvallen op reizigers en metropersoneel de afgelopen weken. Zo'n 750 leden van de Nationale Garde worden ingezet in de metro in New York. Die gaan onder meer tassen van reizigers doorzoeken. Op een schip in de Golf van Aden zijn bij een raketaanval van de Houthis 3 mensen om het leven gekomen, meldt het Amerikaanse leger. En er vielen zeker 4 gewonden. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Het is voor het eerst dat er doden zijn gevallen door aanvallen van de Houthis in het Rode Zeegebied. Het weer, flink wat zon vandaag, wel wat stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits verloopt eigenlijk heel normaal. In totaal staat er zo'n 350 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden van het land en in Noord-Brabant. Een enkele file valt op, in ieder geval die op de A7, Heerenveen richting Groningen. Tussen Beesterswaag en Drachten, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is voor het bergen van een kapotte vrachtwagen. De A44 richting Den Haag is helemaal dicht tussen Noordwijkerhout en Sassenheim na een ongeluk. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Burgerveen omgeleid via de A4 en de A12. En de N224. Zeist-Veenendaal is in beide richtingen dicht tussen Renswoude en Veenendaal. En ook dat komt door een ongeluk.

Vlaanderen. Dat is een land qua inwonersaantal drie keer zo klein. Maar die hebben drie keer zoveel flitspalen. En dan gaat het veel beter met de verkeersveiligheid. En de trend daaromtrent dan hier. Wij staan echt in het rijtje met Colombia, Zwitserland. Een aantal andere landen waar je niet in het rijtje mee wil staan, wat betreft verkeersveiligheid. Dus u wilt weer kunnen bepalen waar ze komen te staan, maar u wilt er ook meer? Ik wil er veel meer. Want we hebben, je moet je voorstellen, we hebben in Rotterdam 6.500 straten. We hebben nu 22 flitspalen. En je ziet dat ook echt terugkomen in die ervaren pakkans die mensen ervaren in het verkeer. Dus die 82% van de mensen acht die pakkans in als laag. Ja, dan kan je ook niet verwachten dat die regels die we hebben, die snelheidslimieten, dat je niet met alcohol achter het stuur mag rijden, dat natuurlijk ook leidt tot effect. Dus regels leiden pas tot effect als die pakkans, dat je ook gepakt wordt als je die regels overtreedt, enigszins hoog is. En dat is het nu gewoon niet. Zijn Vincent Karremans, wethouder in Rotterdam. Het leger van Soedan laat na bijna twee weken in delen van het land weer voedselhulp binnen. Door de oorlog tussen het leger en paramilitaire milities dreigt een hongersnood. Vanuit binnen- en buitenland werd al langer aangedrongen op het toelaten van voedselhulp. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, sinds 22 februari hield dat leger van Soedan de voedselhulp tegen. Waarom deden ze dat? Ja, als reden gaf het leger dat ze het voedselhulp niet in handen wilde laten komen van de tegenstander, van de milities van de RSF. Dit ging specifiek eigenlijk om de voedselhulp die via de grens met Tjaad ging. En daar ligt de westelijke regio Darfur. En de milities van de RSF hebben een groot deel van die regio in handen. Een andere reden die ze daarvoor gaven is dat ze zeggen dat is een hele poreuze grens. En via die grens worden ook wapens gesmokkeld. En er zijn ook wel rapporten geweest dat er zelfs via voedselhulp, niet van de grote partijen zoals de VN of Wereldvoedselprogramma, maar voedselhulp van onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, ook wapens het land ingesmokkeld zouden zijn. Dus zij zeggen, ja, daarom gooien we die grens dicht. Maar nu is die dus toch weer open, hopen ze. En gaat dat dan verschil maken? Ja, dat is inderdaad de vraag. Ik moet zeggen dat het een klein sprankje hoop geeft. Tegelijkertijd is er al heel veel beloofd tijdens deze oorlog en is dat lang niet altijd nageleefd. Een paar dagen geleden bijvoorbeeld zei de missie al juist nog dat de hulp niet zouden worden toegelaten. Nu zeggen ze tegen de VN dus weer van wel. Dus het blijft wel even afwachten wat dat betekent. Ja, en hoeveel er dan binnenkomt. Het is niet zo dat er nu vliegtuigen en vrachtwagens bij die grens klaarstaan en echt al die mensen in Soedan kunnen gaan helpen. Nou goed, en wat je al schetst, een groot deel van Darfur is in handen van de RSF. Iets de grens overhalen is één ding, maar hoe krijg je het bij de mensen die het nodig hebben? Ja, klopt. Dat is dus heel erg lastig. Daarom hebben ze nu ook gezegd dat de route die ze openstellen voor nu alleen maar naar het noorden van Darfur gaat. En dat is het enige stukje eigenlijk dat het regeringsleger nog in handen heeft. En we hebben dus inderdaad ook al de afgelopen maanden gezien dat dan het leger het vaak niet toestond om naar de rest van de regio te gaan. En we hebben ook plunderingen gezien van hulp. Terwijl als je op de kaart kijkt van hoe erg het gesteld is in Soedan met voedsel, onzekerheid, met honger, ja, dan is het toch vooral ook die regio Darfur die echt rood kleurt qua mensen die echt heel hard die voedselhulp nodig hebben. Maar die zijn dus moeilijk te bereiken, ook onder meer als ze wel door kunnen rijden, dat er nog gevochten wordt en dat de hulpverleners zich daarom terug moeten trekken. Dus er zijn heel veel obstakels om mensen daar te bereiken. Ja, hulporganisaties waarschuwen daar al een tijd voor van er dreigt echt een hongersnood. Kan dat nog wel worden voorkomen? Ja, dat is een goede vraag. Ze waarschuwen inderdaad deze week weer het Wereldvoedselprogramma voor de grootste hongercrisis ter wereld. 25 miljoen mensen zijn voedselonzeker. Ja, er zijn 8 miljoen mensen op de vlucht daar geslagen. Die hebben zelf niks kunnen verbouwen op hun akkers. Nu komt juist het seizoen er eigenlijk aan dat er altijd al niet zoveel was in Soedan. En het is niet alleen het platteland, het zijn ook de stedelingen. Want we hebben in het begin natuurlijk heel veel gesproken over mensen die wegvluchten uit die hoofdstad Khartoum, maar er zijn ook heel veel mensen achtergebleven. En ja, die kunnen het hoofd ook eigenlijk bijna niet meer boven water houden. De markten zijn leeg, veel markten zijn verwoest. Het is heel gevaarlijk om op zoek te gaan naar eten, want dan kan je ook weer te maken krijgen met die milities van de RSF en geweld. Dus ja, je ziet absoluut dat het in het hele land steeds nijpender wordt. Maar zijn er nog manieren waarop de bevolking misschien wel geholpen kan worden? Ja, de bevolking eigenlijk ook zelf en ook wel Soedanese analisten... die zeggen, we moeten niet zoveel kijken naar die internationale gemeenschap. Eigenlijk wat we sinds het begin van deze crisis hebben gezien... is dat juist heel veel lokale Soedanese organisaties hulp zijn gaan verlenen. Voedselhulp, maar ook medische hulp. Die krijgen onder meer donaties vanuit het buitenland om zichzelf staande te houden. Het lastige is wel weer dat nu ook het internet wordt afgeknepen. Dus het bankverkeer is ook gestremd, dus daardoor hebben die organisatie is het ook moeilijker. Maar ja, zij vinden dat daar veel meer naar gekeken moet worden. En ik zag bijvoorbeeld gisteren ook een oproep van juist een grote internationale hulporganisatie. Die heeft dus ook gevraagd van lokale organisaties, meld je alsjeblieft bij ons. En dat ze dus dan toch gaan kijken of het misschien niet via die grote clubs kan, waar we eigenlijk altijd over horen, zoals het Wereldvoedselprogramma, maar of het meer toch ja, lokaal opgelost kan worden, omdat dat de enige manier lijkt om echt mensen nog te bereiken. Alice, dankjewel. Duizenden criminelen lopen vrij rond door overvolle gevangenissen, meldt de Telegraaf. Door een tekort aan gevangenispersoneel zijn er volgens de Telegraaf 2000 veroordeelden nog niet opgeroepen om hun straf uit te zitten. En ook zitten er bijna 200 TBS'ers in een gewone cel, terwijl ze eigenlijk in een kliniek moeten worden behandeld. Volgens het ministerie is het nog moeilijk in te schatten wanneer er een oplossing is. Het is afgelopen maand voor de 9e maand op rij een warmterecord gebroken. The Guardian las in cijfers van het Europese klimaatbureau Copernicus dat het in februari wereldwijd 1,7 graden warmer was dan in dezelfde periode van het jaar voor de industriële revolutie. Dit komt volgens onderzoekers niet als een verrassing. We moeten minder fossiele en meer groene energiebronnen gebruiken, zeggen ze in de Britse krant. Na eeuwen van afwezigheid is in Belgisch Limburg volgens de VRT een groep van zo'n 40 tot 50 edelherten ontdekt. Niet iedereen vindt dat leuk, want ze lopen ook de boerenakkers op. Volgens deze natuurbeheerder is het onduidelijk waar de edelherten vandaan komen. Men vermoedt dat er een twintigtal jaar geleden een aantal dieren zijn ontsnapt bij de hobbykwekers van herten. Er zijn ook mensen die beweren dat er een aantal dieren zijn losgelaten, maar dat is niet helemaal zeker. Ook aan de Nederlandse kant van de grens zijn er zorgen over mogelijke schade door de edelherten. De komende tijd wordt de groep extra in de gaten gehouden. In Gelderland blijven ze ondertussen bezig met de wolf. Als er eentje twee keer een wolvenraster passeert, mag die volgens een nieuw plan van de provincie worden afgeschoten. Er komt dan een specifieke vergunning voor een bepaalde wolf in een bepaald gebied, zegt de provincie tegen Omroep Gelderland. De faunabescherming heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen als de provincie dit doorzet. En de Volkskrant hield een enquête onder 358 internationale studenten. En bijna de helft is bezorgd over de manier waarop er over hen hier in de politiek en samenleving wordt gesproken. We worden onterecht beschuldigd van allerlei problemen, maar zijn slechts zondebokken, zegt een van hen. Ondanks alles overwegen toch veel internationale studenten om hier te blijven na hun studie, vaak ook vanwege de liefde. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt nog steeds niet buitengewoon druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Noord-Brabant. Een paar files vallen toch op. De A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Tijnje en Drachten 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is voor het bergen van een kapotte vrachtwagen. De A44 Amsterdam richting Den Haag is helemaal dicht bij Sassenheim na een ongeluk. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Burgerveen omgeleid via de A4 en de A12. En de N224 Zeist-Veenendaal is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen Renswoude en Veenendaal. Dat komt door een ernstig ongeluk. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:12. Wind, zon en biomassa doen het goed in Nederland. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar werd opgewekt komt uit duurzame bronnen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sanne de Boer is specialist energietransitie bij de onderzoekstak van de Rabobank. Zij vertelt of 100% groene energie haalbaar is. Demissionair minister Jette wil dat in 2035 al het geval is. Tenminste, dat er dan geen uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt door de opwekking van elektriciteit. En we zijn dus wel goed op weg. Ja, het heeft even geduurd en Nederland kwam langzaam op gang. Maar de afgelopen jaren maakt Nederland een inhaalsprong wat betreft productie van groene elektriciteit. En de verwachting is zeker dat de komende jaren er nog een flinke schep bovenop gedaan wordt, omdat er dan nog meer wind op zee bij gaat komen. Ja, want wind- en zonne-energie, dat zijn de grote stijgers. Waar komt die enorme stijging vandaan?

Simply Red met Jericho. Over een uur dan hebben we Stam.nl met Roos Abelman. Dag Roos. Hoi. Goedemorgen Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: 2 nieuwe kerncentrales is meer dan genoeg. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen gaat maken voor de bouw van 4 grote kerncentrales in plaats van 2. Waar die 2 kerncentrales zouden moeten komen, zegt de Kamer overigens niet. Het huidige kabinet besloot eind 2022 al om 2 nieuwe grote centrales te bouwen. Die moeten in Borselen komen, in Zeeland. En die centrales zouden ongeveer 9-13% van de totale elektriciteit moeten gaan leveren. Kernenergie wordt gezien als schone energiebron, omdat kerncentrales geen CO2 uitstoten. En wind- en zonne-energie alleen zou onvoldoende zijn voor de Nederlandse energievraag. Maar kerncentrales bouwen is duur. Het kost tientallen miljarden. Het kost ook tijd om ze te bouwen. 6-10 jaar ongeveer, lees ik. En de vraag is ook of het stroomnet het aan kan. Zo lazen we deze week dat het stroomnet in Zeeland al moeite heeft met 2 nieuwe centrales. Vandaar dat we praten over de stelling: 2 nieuwe kerncentrales is meer dan genoeg. Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken uit Zeeland. Want daar komen die eerste 2 waarschijnlijk. Hoe kijkt u hiernaar? Maakt u zich zorgen over de komst van de kerncentrales? Wordt Zeeland de komende jaren dan een grote bouwplaats? Of lijkt het u juist een heel goed idee en mogen er inderdaad nog wel 2 extra bij? Nou, de Kamer heeft nog niet besloten waar die nieuwe centrales moeten of mogen komen. Waar zouden ze van nu mogen komen? Praat mee, bel ons 0800-1101 of reageer via de app. Ster. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het aantal verkeersovertredingen is weer even hoog als voor de coronapandemie. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven. De meeste voor te hard rijden, door rood rijden en verkeerd parkeren. Poscalis gaat een deel van het hoofdkantoor vestigen in Abu Dhabi, zegt de topman van het baggerbedrijf in de Telegraaf. Het is nog onduidelijk of er werknemers uit Nederland mee verhuizen. De stap is volgens Poscalis nodig omdat de politiek de komst van buitenlandse kenniswerkers tegenwerkt. In een vliegtuig van Paramaribo naar Amsterdam heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in 17 dozen die waren verstopt in de machinekamer aan de onderkant van de cockpit. Technici van de maatschappij vonden de drugs en schakelden een speciaal drugsteam van de politie in. En in Philadelphia zijn 8 middelbare scholieren neergeschoten bij een bushalte. 2 van hen zijn in levensgevaar. De jongeren werden onder vuur genomen door 3 mensen die uit een auto sprongen. Dit is de 4e schietpartij in het openbaar vervoer in deze Amerikaanse stad in 4 dagen. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik zie de zon hoor. Ja, inderdaad. En de meeste mensen in ons land zien inderdaad ook de zon. Alleen in het uiterste noordoosten trekken al wolkenvelden vanuit Duitsland binnen. Ja, en dat gaan we in de loop van de dag wel op meer plaatsen zien. Het blijft dus niet zo prachtig blauw als dat het nu is. Die wolken die brengen overigens geen neerslag, dat niet. En er zit in de loop van de dag ook wel weer wat gaten in, hoor. Dus het is een redelijk vriendelijke dag, waarbij de wind over het algemeen matig waait uit het oosten en de temperatuur uitkomt op zo'n 8 graden in het noorden. En in het zuiden, waar de zon het langst schijnt, daar wordt het een graad of 11. En we gaan alweer een beetje richting het weekend. Wat kunnen we verwachten de komende dagen? Ja, die wolkenvelden die nu vanuit Duitsland binnentrekken, daar zit ook een achterkant aan. En komende avond en nacht klaart het weer breed op. Het wordt helder, het gaat ook een graadje vriezen in het binnenland. En morgen wordt een zonovergoten dag. Dat ziet er echt fantastisch uit. Het is wel zo dat er een matige tot vrij krachtige oostenwind waait. Dus voor het gevoel is het misschien een beetje schraal. De thermometers geven 10 tot 12 graden aan. Zaterdag dan 12 tot maar liefst 15 graden in het zuiden van het land. Geleidelijk aan wel wat meer bewolking, maar het blijft droog. Heel misschien valt er zondag een enkel buitje in het zuiden. Maar ook dan is het nog allemaal rustig weer met een maximumtemperatuur in de dubbele cijfers. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het met de files? Nou ja, een voor de donderdag niet al te drukke ochtendspits. In totaal staat er zo'n 330 kilometer. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Een paar uitzonderingen zien we wel. De A7 Heerenveen richting Groningen tussen Tijnje en Drachten. Nu 6 kilometer file met 15 tot 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die wordt nu geborgen. De rechte rijstrook is dicht. De A44 richting Den Haag is helemaal dicht tussen Kaagdorp en Sassenheim na een ongeluk. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Burgerveen omgeleid via de A4 en de A12. En de N224, Zeist-Veenendaal, is in beide richtingen dicht tussen Renswoude en Veenendaal. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via de A30 of via de A12. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Ziekenhuisbestuurders houden zich al jaren niet aan afspraken over het openbaar maken van onkosten. In 2017 spraken alle ziekenhuizen af dat ze jaarlijks inzicht geven in declaraties van de bestuurders. Maar dat gebeurt dus niet, heeft Nieuwsuur ontdekt. Jori Vugts, journalist bij Nieuwsuur. Jori, om wat voor declaraties gaat dat? Ja, het gaat met name om etentjes, relatiegeschenken, dienstreizen, leiderschapstrainingen. Wat we tegenkomen is dat er veel dienstreizen worden gemaakt. Het UMCG betaalde bijvoorbeeld 13.000 euro voor een bestuurder om een training te volgen in de Verenigde Staten. Er komen ook nog vliegreizen bij, 6100 euro per ticket naar de Verenigde Staten. En het Maastricht UMC, die spant de kroon in anderhalf jaar tijd, is voor 150.000 euro aan buitenlandse reizen gedeclareerd. Wat we ook tegenkomen in de schaarse declaraties die openbaar zijn gemaakt, is taxiritten. Voor bijna 100.000 euro heeft het Maastricht UMC aan taxiritten gedeclareerd. En dat gebeurt ook in Groningen. En de verklaring daarvoor is van het ziekenhuis dat bestuurders niet zelf hoeven te rijden. Maar dit zijn dus declaraties die wel openbaar zijn gemaakt, blijkbaar. Ja, ten dele omdat Maastricht UMC die maakt de declaraties wel openbaar. Daarin zijn ze echt de uitzondering. En andere ziekenhuizen hebben declaraties nu mondjesmaat openbaar gemaakt, omdat wij erom hebben gevraagd. Maar eigenlijk hadden ze dus afgesproken, we gaan dat openbaar maken. We zijn transparant. Is duidelijk waarom ze dat niet, of in ieder geval niet altijd doen? Ja, de verklaringen erover wisselen van corona. Nou ja, goed, die afspraken dateren natuurlijk ver van voor corona. Ik kan me voorstellen dat de afgelopen jaren ziekenhuizen iets anders aan hun hoofd hadden. Personele wisselingen, mensen die ervoor verantwoordelijk waren, die waren inmiddels niet meer werkzaam bij het ziekenhuis. En de overdracht was niet goed gegaan. Maar er zijn ook ziekenhuizen die zeggen, nee, we hebben wel overwogen besloten die declaraties niet te publiceren. Want we zijn het niet wettelijk verplicht. Is het een probleem eigenlijk dat ze dat niet doen? Ja, de minister vindt dat wel een probleem. Die noemt het volstrekt onacceptabel. Ze zegt het is publiek geld. Hè. Dat wordt betaald uit de premies en uit de belastingen. De bestuurskundigen die we erover spraken zeiden ook, ja, er is niks mis met een dienstreis maken. Maar je moet als ziekenhuis wel heel goed uitleggen waarom je die dienstreis maakt. Is het een snoepreisje of is het echt om het ziekenhuis verder te brengen? En heeft het een maatschappelijk doel? En als we niet weten wat er wordt uitgegeven, weten we dus ook niet waaraan het wordt uitgegeven. Want iedere euro die niet wordt besteed aan zorg, maar opgaat aan dienstreizen, daarvoor moet je heel goed kunnen uitleggen waarom die niet wordt besteed aan zorg. Ja, want het is natuurlijk één ding nog om het openbaar te maken, maar om te beoordelen of iets te veel of te hoog is, dat is weer iets anders. Dat is weer iets anders en dat kunnen we nu eigenlijk niet, omdat heel veel ziekenhuizen die declaraties dus niet openbaar hebben staan. Ja. Aad Koster is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan dat ziekenhuis dat die declaraties van bestuurders tegen de afspraken in dus niet openbaar maken? Ja, dat onderzoek dat is geen fraaie resultaten. Dat heb ik al eerder gezegd. En dat betekent dus dat wij in ieder geval vanuit de NVTZ, de Vereniging van Toezichthouders, dat wij onze leden daarop zullen wijzen dat de governance code, waar die bepaling in staat, dat die wel nagevolgd moet worden. Maar had u dat zelf ook al geconstateerd, dat ze het niet deden? Nee, wij hadden niet zo'n groot onderzoek gedaan. Dus het is goed dat het nu duidelijk is dat het onvoldoende gebeurt. Dus dat zal alsnog moeten gebeuren de komende tijd. Dus u houdt dat zelf niet in de gaten als Vereniging van Toezichthouders? Nou, we volgen niet alle artikelen. Er zijn nogal wat uit de governance code. Dus dit hebben wij niet geconstateerd. Nee, dat klopt. Maar het is wel de rol van toezichthouders van ieder ziekenhuis om daar toezicht op te houden. Weet u dan ook waarom dat niet gebeurt? Nee, dan zou ik gaan speculeren. Dat weet ik niet. Ik zie dat er heel veel bepalingen uit de governance code gevolgd worden. Deze dus niet, blijkt nu uit het onderzoek. En nogmaals, wij zullen onze leden daarop attenderen en aangeven dat we allemaal de governance code onderschrijven. Dus dat dit op dit punt dat ook zou moeten gebeuren. Ja, ik lees in het artikel van Nieuwsuur dat het soms ook zo is dat toezichthouders die waarvan bekend is dat ze, doordat Nieuwsuur het heeft opgevraagd, hele grote kosten voor bepaalde reizen bijvoorbeeld hebben gemaakt, dat die dan weer bestuurders, dat die dan weer toezichthouder zijn in een ander ziekenhuis. Dus hoe werkt dit systeem? Nou, de gemiddelde omvang van een raad van toezicht is meestal 5 mensen. En we willen altijd een raad van toezicht hebben die divers is samengesteld. Qua deskundigheid, qua ervaring, qua leeftijd zou ook heel mooi zijn. En nog een aantal andere invalshoeken. En dan is het ook goed om in een raad van toezicht ook iemand te hebben die ervaring heeft met het besturen van een ziekenhuis of van een zorgorganisatie. Ja. Dus het is niet ongebruikelijk dat er soms ook tussen die 5 mensen ook iemand zit die een bestuurder is of een bestuurlijke ervaring heeft in het verleden. Maar als ik dat dan zo hoor, dan is het misschien helemaal niet zo gek dat er dit niet altijd in ieder geval gebeurt, dat openbaar maken. Want een toezichthouder doet het misschien dus zelf ook niet, want ze zitten in dezelfde branche. En dus houden ze eigenlijk elkaar de hand dan boven het hoofd. Kan dat het geval zijn? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want er zitten 5 mensen, zoals ik zei, in een raad van toezicht. En dat zijn niet allemaal 5 ziekenhuisbestuurders. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus en bovendien, het is van elke raad van toezicht wordt uitgegaan dat de governance code wordt gehanteerd. Dus dat lijkt me niet het geval. De demissionair minister die voelt in ieder geval niks voor een wettelijke plicht. Zou die er wat u betreft wel moeten komen? Nee, ik denk dat wij met elkaar hebben afgesproken die governance code te volgen. Dat doen we met alle partijen die betrokken zijn. Ja, maar dat gebeurt dus niet. Gebeurt op dit punt dus niet. Op heel veel andere punten wordt het wel gedaan. En ik denk dat we dus met elkaar, en juist het feit dat we die governance code hebben en we nu in deze uitzending zitten en dit constateren en dus ook vinden dat ze die moeten volgen, toont aan dat die governance code wel goed is dat die er is. En dat alsnog de organisaties daarmee aan de slag. Maar een code is pas goed als hij er is, als hij ook wordt opgevolgd, toch? Uiteraard, maar dat is met wetgeving natuurlijk ook, dat weten we ook. U heeft er dagelijks uw programma voor. Maar dan heb je weer wat andere instrumenten in handen. Zijn en die niet per definitie leiden tot 100% navolging. Dus ik denk dat het niet nodig zou moeten zijn om het alsnog in wetgeving om te zetten. Ook dan zullen we moeten kijken en moeten volgen of het gebeurt. Ik vooralsnog zeg, we gaan onze leden erop wijzen dat deze governance code van toepassing is en dat ze daarmee aan de slag moeten. En dan wachten we af wat daarmee gebeurt. Dank u wel. Aad Koster, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, en Jurie Vugts, journalist bij Nieuwsuur. Het is 11 minuten over 8:30. In de Zuid-Oekraïnse havenstad Odessa zijn gisteren 5 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Bij de aanval zijn volgens Rusland Oekraïnse zeedrones verwoest. Op het moment van de inslag was president Zelensky er op bezoek, samen met de Griekse premier Mitsotakis. En de raket sloeg in op maar een paar 100 meter van hem vandaan. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, terwijl Odessa werd aangevallen, was Mitsotakis dus in de stad. Denk je dat Rusland bewust zo'n groot risico neemt of was het toeval? Nou ja, aanvallen tijdens bezoeken van buitenlandse leiders hebben we wel vaker gezien. Dus daar schrikt Rusland duidelijk niet van terug. Maar dat de inslag zo dichtbij was, dat hij überhaupt door wist te gaan, en dat hij ook zo dichtbij neerkwam, dat hebben we nog niet eerder gezien. Het signaal is wel heel duidelijk. Blijf weg. Steun Oekraïne niet. Oekraïne kan dit niet winnen. En ook hulp en wederopbouw heeft geen zin, want zie, wij gaan gewoon door met de aanvallen op een stad als Odessa. En Odessa specifiek ligt als havenstad voortdurend onder vuur. De laatste dagen vooral. Van de week vielen er al 12 doden bij een aanval. Gisteren waren er dus 5. En dat heeft vermoedelijk te maken met de Oekraïnse aanvallen op de Russische Zwarte Zeevloot. En afgelopen week waren er meerdere schepen die tot zink werden gebracht met zogeheten zeedrones. En Rusland denkt kennelijk dus, of heeft aanwijzingen, dat die zeedrones in Odessa liggen opgeslagen. En althans, dat zeggen ze zelf. Ja, precies. Is dat waarschijnlijk? Ja, ze moeten ergens te water, dus dan is de haven van Odessa op zich een logische plek om te vermoeden dat ze daar te water gaan. Anderzijds kunnen ze overal langs de kust, ook meer richting Roemenië, of bijvoorbeeld vanaf kleinere bootjes op zee te water worden gelaten. Of zelfs vanuit een rivier die op de Zwarte Zee uitkomt, want die bootjes hebben een batterij van 60 uur. Dus in die zin zou het overal kunnen zijn. Oekraïne zelf zegt ook niks over de aanwezigheid van die zeedrones daar. Een woordvoerder van het leger zei gisteren nuchter dat die aanval van gisteren niet moet worden gezocht in ofwel die zeedrones ofwel het bezoek van Mitsotakis. Zij zei, dit is gewoon de reguliere Russische terreur waarmee wij te kampen hebben. Want hoe werkt het in de praktijk met die zeedrones? Hoe bestuurt Oekraïne die? Ja, dat is best snel gegaan het afgelopen 2 jaar. Op het begin van de oorlog was het vooral verkenning en het aanbrengen van kleine schade. Maar inmiddels zijn die bootjes zo doorontwikkeld dat ze complete oorlogsschepen tot zinken weten te brengen. Het nieuwste model is de Magura. Dat is het woord voor de Slavische godin van de onoverwinnelijkheid. En dat is hij kennelijk volgens de Oekraïners. Het is als je hem ziet, het is een soort speedboot, maar dan zonder zitje en zonder dat er iemand in zit. Het is 5,5 bij 1,5 meter groot en hij kan bijna 80 kilometer per uur gaan. En is dus helemaal volgeladen met zware explosieven. En dat ding kan dus 60 uur mee. Wat het toe leidt dat volgens Oekraïne althans die bootjes helemaal vanuit Kiev worden bestuurd. De militaire inlichtingendienst zei daarover, het enige wat we eigenlijk nodig hebben is een goed scherm en een goede stoel voor de bestuurder. En vanaf daar kunnen we dan in Kiev een aanval uitvoeren op de Zwarte Zeevloot. En die zeedrones zijn dus ook blijkbaar belangrijk voor Oekraïne. Ja, want uiteindelijk is het wel cruciaal gebleken ook voor de gedeeltelijke uitschakeling van die Zwarte Zeevloot. Inmiddels weten we dat 1/3 van die vloot is verwoest. Dat is nogal een groot probleem voor de Russen, want ze kunnen geen nieuwe schepen door de Bosporus toevoeren, want die is gesloten voor oorlogsschepen. En ja, op die manier heeft Oekraïne dus met een relatief goedkoop en ook een zelfgemaakt wapen Rusland een kopje kleiner gemaakt op zee. En daar heeft Rusland ook niet echt een duidelijk antwoord op, behalve dus die aanvallen op Odessa nu. Dus ja, je kunt het zien als een groot succes voor Oekraïne, en dat voor een land zonder een eigen marine. En het is eigenlijk ook het enige en belangrijkste succes van Oekraïne van het afgelopen jaar. Als je het afzet tegen de verliezen op het slagveld. Dus specifiek die aanvallen op de Zwarte Zee, waar Oekraïne heel trots op is. Dat geeft ook weer een boost voor de toekomst. Want ja, Oekraïne ziet het ook als een voorbeeld van hoe zij eigenlijk die oorlog willen winnen. Door slim te zijn, met relatief goedkope middelen, toch een groot land op de knieën te krijgen. Dankjewel, Giem. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Max Verstappen neemt het in de Telegraaf op voor zijn vader Jos. Mijn vader en ik zijn een team, samen met manager Raymond Vermeulen. Dat zal altijd zo blijven. Ik zie mijzelf niet actief zijn in de Formule 1 zonder hun aan mijn kant, zegt Verstappen in de Telegraaf. Aanleiding om dit allemaal te benadrukken is de mening van vader Jos over Red Bull-teambaas Christian Horner. Die werd vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag, maar Jos noemde Horner wel de veroorzaker van alle onrust bij Red Bull. En op die uitspraak kwam ook weer veel kritiek. Hopelijk kunnen we wat gezegd is door wie dan ook achter ons laten. En hebben we een rustiger weekend, zegt zo Max nu in de Telegraaf. Wielrenner Lars van den Berg, die eind februari onwel werd tijdens een wedstrijd, heeft in de podcast van Cycling Insight nu zijn verhaal gedaan. Na 100 kilometer koersen kreeg Van den Berg een raar gevoel, vertelt hij, waarna hij onderuit ging. En ineens wordt het steeds erger, steeds erger. En wordt het gewoon ineens een soort van zwart voor je ogen. En raak je ook wel zelf in paniek. Ik kon gewoon echt mijn benen niet bewegen. Maar ik dacht gewoon van, ik heb even een slecht moment, ik fiets zo weer door. Of ja, je weet eigenlijk niet eens meer. Het is gewoon zo onbewust dat je er helemaal niet bij nadenkt. Het gaat zo snel. Ja, voor je het weet, ja, word je wakker en staat er 10 man boven je te kijken. Ja, eigenlijk is nog steeds onduidelijk hoe dit kon gebeuren bij Lars van den Berg. Bij een echo van zijn hart was niets geks te zien. Hij ondergaat nog meer testen om de oorzaak te achterhalen. Dat lijkt me ook echt wel eng als topsporter, dat je niet weet wat je lichaam gedaan heeft, waarom het zo is. Ja. Je wil 100% fit zijn voor je weer aan topsport doet, maar ik kom sterker terug, zegt Lars van den Berg. Tennisser Rafael Nadal heeft zijn officiële rentree uitgesteld. Fans hoopten hem vandaag na lang blessureleed weer in actie te zien bij het tennistoernooi van Indian Wells in de Verenigde Staten. Maar hij heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. Ik ben nog niet klaar om op het hoogste niveau te spelen, concludeert de 37-jarige Spanjaard zelf op sociale media. Afgelopen weekend deed Nadal trouwens wel mee aan een evenement van Netflix. Hij speelde een wedstrijd tegen Carlos Alcaraz, maar hij heeft zich dus voor Indian Wells afgemeld. Dit is een moeilijke beslissing, maar ik kan niet liegen tegen mezelf en de duizenden fans. Al dus Nadal op X. En schaatser Joep Wennemars treedt vandaag in de voetsporen van vader Erben. De 21-jarige Joep maakt zijn debuut op de WK-sprint en hoopt op het toernooi dat zijn vader in 2004 en 2005 wist te winnen goed te presteren. Je kunt nog zoveel kruiwagens hebben, maar hij heeft zich op eigen kracht geplaatst, benadrukt vader Erben trots in het AD. Er staat ook een foto inderdaad van beide vader en zoon. Vader kijkt trots naar zoon. Je ziet de kaaklijn wel dat het familie is, zullen we zeggen. Joep hoopt ooit de tweede Wennemars te worden die zichzelf de snelste man op schaatsen kan noemen. Maar zegt hij in het AD, het wordt pas interessant als ik hier ook heel goed rijd. Word ik hier kleurloos 16e, dan heeft niemand het over mij. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Niet al te drukke ochtendspits voor de donderdag althans. In de meeste vertraging heb je zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Uitzonderingen zijn er wel. Op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Tijnje en Drachten 6 kilometer file met 15 tot 20 minuten vertraging. Dat is voor het bergen van een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 52. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Daar een half uur vertraging in 10 kilometer file. Daar staat een auto stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En de A44 naar Den Haag is nog helemaal dicht tussen de afrit Noordwijkerhout en Sassenheim na een ongeluk. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Burgerveen omgeleid via de A4 en de A12. I bought a flat, diminished responsibility. You're denying person to see. Suspended in a 7 major catastrophe. It's a minor point, but gee, augmented by the sharpness of your see what I'm going through. Hate to be with you in a flat by the sea. Het nummer van 10cc, I bought a flat guitar tutor. China heeft historisch recht op de Zuid-Chinese Zee en zal dat ook blijven claimen. Dat is de reactie van minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi op de toenemende onrust. Eerder deze week kwam het weer tot een confrontatie bij de Filipijnen, waar de Chinese kustwacht met overmacht aanwezig was, zag CNN. All of a sudden, these Philippine ships were swarmed by much larger and many more Chinese ships. We're completely encircled by a fleet of Chinese ships. And moments ago, the Chinese Coast Guard ships were blasting a Philippines resupply vessel with water cannons.

En dit zijn dan de schoongepoetste onderdelen? Ja, alle spullen die wij uitgezocht hebben, die worden in een andere container eerst schoongespoten en hier in deze container opgeslagen. Waarna deze container, als we klaar zijn, naar Woensdrecht gaat. We nog een keer door alle spullen heen gaan, kijken of we niks gemist hebben. En van daaruit maken we kavels voor musea en dat soort zaken. En een gedeelte zal als schroot, zeg maar, strategisch schroot verschroot gaan worden. Ja, ik weet dat de vleugels die zijn niet gevonden, hè, maar eigenlijk de rest ongeveer wel, van staart tot rond. Maar als ik dit dus dan allemaal zie, ja, ik herken echt niks eruit wat op een vliegtuig lijkt. Nou ja, wij wel natuurlijk. Kijk, daar links zie je bijvoorbeeld de carburateur. En ik zag toen net ook iets groots, dat de was motor, de motor, de 24-cylinder motor die van een vliegtuig, ja, die hebben we er ook uitgehaald en netjes schoongemaakt. Alleen die hebben we nou getransporteerd natuurlijk naar de andere kant weer, waar vanmiddag het educatief programma begint van Alblasserdam voor de scholen. Ja, maar dan komen schoolklassenland. Ja. Ja. En u had het net over musea. Ja. Want dat is dus de mogelijkheid dat we zo meteen de restanten in een museum kunnen bewonderen. Ja, er zijn natuurlijk bepaalde musea die geïnteresseerd zijn in Tweede Wereldoorlog vliegtuigen. Nou, die kunnen een verzoek doen bij de gemeente Alblasserdam. Wij krijgen de verzoeken, zodat we kunnen maken kavels, mooie stukken die we dan op bruikleen voor onbepaalde tijd naar de musea kunnen sturen, zodat we zeker weten dat er niks op internet wordt aangeboden. Ja, en bruikleen, want het was dan wel een Brits vliegtuig met een Belgische piloot, maar Defensie of de Nederlandse staat eigenlijk, die blijft de baas, hè? Ja, in dit geval is het natuurlijk Engels vliegtuig. Engelsen zijn eigenlijk nog eigenaar van het vliegtuig, alleen die hebben tegen de Nederlandse staat gezegd van wij doen er niks mee. Dus jullie zijn in dit geval voor ons zeg maar eigenaar. Nou, en wij van Defensie zijn dan de custodian voor het vliegtuig en bepalen wat ermee gebeurt. Ja, en misschien dus binnenkort in een museum te zien, maar eerst nog even doorgaan met poetsen. Succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hubert Schoenke, stafofficier dus vliegtuigberging. Zij Danny Simons vanuit Alblasserdam. NPO Radio 1. 1 vandaag. Herkende u meteen, zoals dat ging bij u, van hey, oh ja, dit is zwangerschapsdiscriminatie waar ik nu tegenaan loop? Nee, absoluut niet. Verdieping bij het nieuws. Het woord Navalny, ik heb het niet gehoord, u wel? Nee, hij is een soort Voldemort voor Poetin. Hij die niet genoemd zou worden. Elke dag een fact-check. De conclusie nou maar. Omdat ze niet unaniem uitkomen op die 3%, zeggen we, de uitspraak is fictie. En het opiniepanel. De kiezers zijn behoorlijk in beweging gekomen deze maand. Bij NEC dan in ieder geval. Hou je vast, de partij verliest virtueel maar liefst 7 zetels. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bagheera Boskalis verplaatst een deel van het hoofdkantoor naar Abu Dhabi. En ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratieafspraken. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In 2017 is afgesproken dat ziekenhuizen elk jaar openbaar maken wat er wordt gedeclareerd en wat de regels zijn. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 90% van de ziekenhuizen geen inzicht geeft in de declaraties. Tussen de onkosten die wel openbaar zijn gemaakt zit een reis naar de Verenigde Staten van duizenden euro's en dure etentjes en hotelovernachtingen. Vaak wordt er ook meer gedeclareerd dan wat volgens de regels mag. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen tot het niveau van voor de coronapandemie. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven, iets meer dan in 2019. De meeste boetes werden uitgeschreven omdat mensen te hard reden, verkeerd geparkeerd stonden of door rood reden. De grootste stijging is te zien in de categorie overig. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om boetes voor het onterecht binnenrijden van een milieuzone, het niet dragen van een helm of bellen in de auto of op de fiets.

de toekomst van het hoofdkantoor in Nederland is onzeker. Het ligt gevoelig in de politiek. Gisteren werd bekend dat het kabinet werkt aan een plan om bedrijven zoals ASML in Nederland te houden. De hoogste baas bij Boskalis is Peter Bedowski. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u uitbreiden in Abu Dhabi? Ja, dat heeft eigenlijk een hele simpele reden. Is dat, zoals je uit de jaarcijfers heeft kunnen zien, zijn we de afgelopen periode flink gegroeid. Nou, daar hebben we natuurlijk ook veel talentvolle mensen voor nodig. Nou, we kennen allemaal de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, die is krap. Dus ja, wij kijken ook naar andere plekken in de wereld waar wel volop talent aanwezig is. En dat is zeker in Zuidoost-Azië. En van ons kantoor in Abu Dhabi kunnen we redelijk makkelijk, zeg maar, talent uit Zuidoost-Azië naar binnen halen. En met die kantoren bedienen dan vervolgens de projecten die we wereldwijd uitvoeren. Dus het wordt in sterke mate ingegeven door de behoefte aan technisch talent. Wat in Nederland niet voldoende, zeg maar, voorradig is. En B, het is hier natuurlijk ook veel lastiger om mensen binnen te brengen. Nou ja, en met aanstaande wetgeving wordt het dan alleen maar moeilijker om kennismigranten naar Nederland te halen, uiteraard. Dus dat doen we nu naar Abu Dhabi en dat werkt prima. Ja, wat gaat dit betekenen voor het hoofdkantoor in Nederland? Nou, dat betekent niet dat we hier aan het krimpen zijn. Hè. Zoals ik al zei, we zijn aan het groeien. En we blijven ook talentvolle Nederlanders uiteraard aannemen. Die zijn ook hartstikke welkom. Maar we willen wel voorkomen dat we knel komen te zitten. En ja, in sommige functies signaleren we dat al. Hè. Dat er zijn functies, als we in Nederland uitzetten, dan heb je in een maand 1 kandidaat. En als we dat in Abu Dhabi doen, dan hebben we er 200, ja. Dus dat geeft gewoon meer slagkracht. Ja, maar de angst is natuurlijk dat u helemaal uit Nederland gaat vertrekken op termijn. Is die angst terecht? Nou, kijk, je moet onderscheid maken tussen enerzijds het hoofdkantoor. Hè, wat ik al zei, dat daarmee ondersteunen wij die vele projecten die we wereldwijd doen. Hè. We varen ook met honderden schepen de hele wereld over. Dus dat zijn echt onze steunpunten. En daarboven, zeg maar, heb je ja, de zetel, zeg maar, die op dit moment nog in Papendrecht is. Ja, en dat is een andere discussie, vinden wij ook ten aanzien van de hele juridische inbedding, fiscale inbedding en alles wat erbij komt kijken. Vinden we dan ook Nederland nog steeds de beste plek om met de zetel te zitten? Maar dat moet je wel, onderscheiden van waar we de verschillende ondersteunende kantoren hebben. Ja, maar goed, u heeft in het verleden ook geen blad voor de mond genomen om te zeggen wat u vindt van het klimaat in Nederland op dit gebied. Dus ik denk dat daar een beetje de angst terecht vandaan komt van misschien gaan ze wel vertrekken. Ja, nou ja, ik weet niet of er angst moet zijn of iets. En heeft gelijk, ik ben niet de type wat een blad voor de mond neemt. Nee. Maar wij maken gewoon rationeel de balans op van wat zijn de voor- en nadelen van Nederland. Nou, het enige wat ik de afgelopen periode heb gezien, dat die balans nou niet, voor Nederland de gunstige kant uit neigt. En we gaan dit jaar gaan wij voor onszelf, zeg maar, de totaalbalans op maken om te zeggen van nou, als ik nou weer 10 jaar vooruit kijk met het bedrijf, wat is dan een verstandige plek om de zetel te hebben? Nou, en dan is de kans dat Nederland blijft is niet toegenomen in de afgelopen periode. Niet toegenomen, maar is die ook afgenomen? Nou, dat is meestal gaan de twee hand in hand. Dus als de een nou, toeneemt, dat neemt de ander af. Het is een beetje een zero-sum game bij ons. Nee, maar goed. Dus er is zeker een kans dat Boskalis vertrekt uit Nederland. Ja, nee, die is er zeker. En die kant is niet kleiner geworden, wat ik probeerde te zeggen. Ja. Intussen heeft u... Je bent er stil van. Ja, ik ben er helemaal stil van, dat klopt. Ja. intussen heeft u een winst bekendgemaakt van 600 miljoen euro. Ja. Dus ja, zo slecht gaat het ook niet, terwijl u toch dat hoofdkantoor in Nederland heeft. Ja, nee, zeker. En het is, in die zin, ik zeg ook, ik moet vooruitkijken. Maar ik kan ook in tevredenheid terugkijken, helemaal. Met zowel omzetgroei als winstgroei. Dat heb ik goed gezien. Dus het is ook niet iets dat we zeggen van goh, op dit moment zit het ons in die mate in de weg. Dat het ook onze winstcijfers al beïnvloedt. Maar het is met name ook vooruitkijken. Dus als we vooruitkijken met een kantoor in Abu Dhabi. En wat zit u dan het meest in de weg? Nou, dat is wel een hele balans. Hè. Dus het is niet dat we zeggen van joh, dat is één knop, draait die om en dan is dat. Het is toch wel een breder een klimaat, zeg maar, wat zich ontspint. Waar we op verschillende vlakken dan last van hebben. En ik ben natuurlijk niet de enige. Heb je Peter Wernick ook in de krant gezien. En alle bedrijven hebben weer hun eigen facetten, ook wat dat aangaat. Het is ook niet, het zit niet in één soort van maatregel of wat dan ook. Maar het is een breder complex van verschillende ontwikkelingen. Nou, en ja, die houden wij natuurlijk goed in de gaten. En met name de relatie die dat heeft om internationaal succesvol te kunnen opereren voor een bedrijf als Boskalis. Dank u wel, Peter Berdowski van Boskalis. In Senegal is chaos compleet. Nu er weer een nieuwe verkiezingsdatum is genoemd. President Macky Sall zegt dat die nu echt op 24 maart zullen zijn. Dat is dus over iets meer dan 2 weken. Het is al een tijd onrustig in het land. Correspondent Saskia Houtuin in Dakar, Senegal. Saskia, hoezo nu weer dan 24 maart? Ja, wat je zegt, de chaos regeert hier absoluut in Senegal. In de afgelopen maand hebben Senegalezen 4 verschillende verkiezingsdata te horen gekregen. 25 februari, de oorspronkelijke verkiezingsdag, die op het laatste moment werd uitgesteld. Vervolgens kwam Macky Sall, de president, met half december aan, daarna begin juni. En gisteravond dus vrij onverwacht opeens een nieuwe datum, 24 maart dus. Maar vrijwel tegelijkertijd kwam de Constitutionele Raad, dat is een rechterlijke instantie die in Senegal verkiezingen controleert, met een ander voorstel. De raad die benadrukt dat zij de instantie zijn die de verkiezingsdata vastleggen, niet de president. En zij willen verkiezingen op 31 maart. Dus waar de Senegalezen aan toe zijn, dat weet eigenlijk niemand hier op dit moment. Maar wat wel absoluut duidelijk is, is dat de ruzie die al langere tijd gaande is tussen president Sall en zijn regering en die constitutionele raad absoluut nog voortduurt en dus nog gaande is. Maar waarom steggelen ze daar zo over? Ja, wat er dus is gebeurd, hè, nu een maand geleden heeft president Sall op het laatste moment de presidentsverkiezingen uitgesteld. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij wilde dat er onderzoek zou worden gedaan naar die constitutionele raad waar ik het net over had. Een aantal leden van die raad die werden beschuldigd van corruptie. Maar de tegenstanders van president Sall die houden vol dat hij de verkiezingen wilde uitstellen omdat hij zelf langer aan de macht wilde blijven en bang was dat zijn kandidaat van voorkeur de verkiezingen zou verliezen. Dus dat dit eigenlijk een soort machtsgreep was. Waar heel veel woede over was en is in Senegal, was dat president Sall de verkiezingen na 2 april voor organiseren. En 2 april, dat is een hele belangrijke dag, want dan loopt het mandaat van de president af. Daarna mag hij dus absoluut geen president meer zijn. Sall die heeft in de afgelopen weken steeds volgehouden dat hij daarna ook niet wil aanblijven. Maar tegelijkertijd maakte hij niet duidelijk wat dan wel de oplossing was. Want er kan natuurlijk ook geen gat ontstaan. Iemand moet toch het land regeren. Dus ja, vandaar dus dat die datum nu toch vrij last minute naar voren is gehaald. Naar eind maart, dus over een paar weken. Ja, wat vindt de oppositie daarvan? Dat is een goede vraag. De oppositiepartijen, de verschillende, die zitten wel behoorlijk in een spagaat, kan je zeggen. Niet alleen over de verkiezingen en het gesteggel over een nieuwe datum, maar ook over een amnestiewet die toevallig gisteravond door het parlement is geloodst, waarin iedereen die in de afgelopen jaren betrokken is geweest bij demonstraties zal worden vrijgesproken, vrijgepleit. We hebben het dan over honderden demonstranten. Het zou dan ook betekenen dat een paar belangrijke opponenten van president Sall kunnen vrijkomen. Maar daarnaast mogelijk ook mensen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het doodschieten van demonstranten. Er zijn in de afgelopen jaren een stuk of 60 mensen bij straatprotesten omgekomen. En het kan dus zijn dat de verantwoordelijken daarvoor vanwege deze amnestiewet niet zullen worden vervolgd. Deze wet is heel belangrijk, want hij is nauw verweven eigenlijk met de volkswoede die er op dit moment in Senegal heerst rondom de verkiezingen. En denk ik ook heel belangrijk voor hoe de komende weken hier de komende tijd uit gaan zien. Er zijn hier de afgelopen tijd een aantal protestmarsen geweest, waarvan ook een aantal hard zijn neergeslagen. En het is nu dus afwachten eigenlijk hoe de oppositiepartijen zich gaan opstellen. Of zij de nieuwe verkiezingsdatum zullen accepteren. En of zij Senegalezen wel of niet gaan oproepen om de straat op te gaan om maar tegen te demonstreren. Ja, en als ze wel meedoen, dan hebben ze in ieder geval nog maar heel weinig tijd om campagne te voeren. Dankjewel. Ja, dat is meteen vandaag begonnen, inderdaad. Correspondent Saskia Houtuin in Dakar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is nu snel aan het oplossen. Toch zien we nog wel wat uitzonderingen. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ridderkerk. Er staat nu 4 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht op de parallelbaan. Het loopt daardoor ook vast op de A20 naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar een kwartier. Op de A27 Almere richting Gorkum, daar zien we een half uur vertraging tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Voor het bergen van een auto, de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, borst, luchtje en mijn laden. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen onder niet ooit nauwelijks. Wij gaan iets opbouwen en waarschijnlijk blijf ik slapen. 1 day, 2 uur, 3 gangen laat. Alleen zijn in je kamer. Gaan we de laken zien, schat, verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had het nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis? Snelle en Maan met Blijven slapen. Wetenschappers in het Amerikaanse Massachusetts hebben een grijze walvis gefotografeerd. En dat is bijzonder, want die soort was al 200 jaar uitgestorven aan de oostkust van de Verenigde Staten. Daarover bericht de Telegraaf vanochtend. Nienke Ozinga is marinebioloog en medeoprichter van de stichting Rugvin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Ja, dit is het leuke aan onderzoek doen naar walvissen. Dat we gewoon nog zo weinig weten en ook zoveel verrassingen nog tegenkomen. Het is echt wel heel bijzonder om een grijze walvis te zien in de Atlantische Oceaan. Hoe kan het dat het dier daar terecht is gekomen? Heeft u daar ideeën over? Ja, er zijn eigenlijk 3 mogelijkheden. Het zijn dieren die leven in de Stille Oceaan, in de Pacific. Ze komen voor in het gebied tussen Alaska en de Golf van Californië tegen Mexico aan. Dat is hun natuurlijk leefgebied. Het kan zijn, dat is 1 theorie, dat ze door het Noordpoolgebied zijn gekomen. Dat ze via de Noordelijke IJszee zijn gezwommen, boven Canada langs. En zo terecht zijn gekomen in de Atlantische Oceaan. En ik heb het over meerdere, want het is niet alleen dit dier. Er zijn enkele eerdere gevallen van grijze zeehonden in de Atlantische Oceaan. De tweede route is om Zuid-Amerika heen. Dat is ook een optie. En het zou ook nog mogelijk zijn dat het dier via de Indische Oceaan is gezwommen. Kortom, de grijze walvis kan op verschillende manieren dit gebied hebben bereikt. Ja. Maar alle drie opties is echt een hele grote afstand zwemmen. Nou, precies, daar zit ik. Ik zit even de kaart in mijn gedachten te nemen. Dat zijn enorme afstanden. Ja. Wat ze normaal doen, hun normale migratie, is 8000 kilometer en 8000 kilometer weer terug op een jaar. Dus dat zijn, en dat is ook de halve wereld, dat is ook behoorlijk afstand. Ze zijn het maar wel dit dier is nog een stukje verder gegaan. Ja. Wat zijn eigenlijk de kenmerken van een grijze walvis? Ja, grijze walvissen zijn heel gemakkelijk te herkennen. Ze zijn eigenlijk de enige walvissoort met hele duidelijke grijs-witte vlekjes. Ze hebben ook wel een unieke manier van hun voedsel zoeken. Ze duiken naar de zanderige zeebodem en dan nemen ze een grote hap van dierlijk plankton en schaaldieren. En met hun baleinen persen ze dat water en dat zand weer naar buiten. En eten vervolgens op wat er overblijft. U bent dus van de Stichting Rugvin. En u doet onderzoek blijkbaar naar de rol van walvissen bij het opnemen van CO2 door zeeën en oceanen. Wat is de rol van walvissen daarin? Ja, de grijze walvis is daar wel echt een belangrijke soort in. Ik vertelde net al, hij gaat echt naar de bodem en woelt daar de bodem los. Door het omwoelen van die bodem komt er een stroom van nutriënten tot stand. Van de zeebodem naar het wateroppervlak. Nutriënten, dat zijn voedingsstoffen. Het gaat om stikstof en om ijzer en fosfor, wat dan omhoog gaat. Daar, bij het wateroppervlak, daar leeft het plantaardig plankton. En dit is eigenlijk een feitje dat weinig mensen weten, maar plantaardig plankton is de belangrijkste omzetter van CO2 naar zuurstof per wereld. De helft van alle omzetting van CO2 naar zuurstof gebeurt door plantaardig plankton op zee. Dus hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Ja, bossen aanplanten is fantastisch. Maar zorgen dat er meer plankton in zee komt is mogelijk nog belangrijker. Dank u wel. Weer wat wijzer geworden. Nienke Ozinga, marienbioloog en medeoprichter van de Stichting Rugvin. Reactie aan de redactie. Israël laat maar mondjesmaat vrachtwagens met hulpgoederen toe in Gaza, terwijl er zo'n 2000 staan te wachten bij de grens. Dat tegenhouden lijkt in strijd met het oorlogsrecht, bespraken we vanochtend onder andere met buitenlandredacteur Eliane Lamper. Luisteraar Ellie komt met een oplossing. Hulpconvooi moet gewoon onder leiding van de VN Gaza inrijden. Ja, Eliane, ik zou bijna zeggen, was het maar zo simpel. Ja, zo simpel is het niet, hè? Nee, die hulpconvooien die kunnen niet op eigen houtje zeg maar naar binnen. Want Israël heeft sinds het begin van de oorlog, dat is nu 5 maanden geleden, een volledige blokkade ingesteld van de Gazastrook. Er zijn 2 overgangen zijn open. Maar het Israëlische leger controleert alle goederen die naar binnen gaan en bepalen ook hoeveel vrachtwagens er per dag wel of niet binnenkomen. En dat is niet zomaar even te veranderen, dat je als VN zegt van Israël, laat ons erdoor. Nee, dat is uiteindelijk echt aan Israël om of die blokkade op te heffen of meer hulpgoederen naar binnen te laten. Ja, en dat is precies waar we het vanochtend over hadden. Er staan heel veel vrachtwagens te wachten aan die grens. Precies, er is genoeg voedsel. Maar er komt veel te weinig binnen om dus te voorkomen dat de hongersnood in Gaza nog groter wordt. Eliane, dankjewel. Het aantal doden en gewonden in het verkeer stijgt. En daarom willen de 4 grootste steden van het land dat handhavers meer kunnen worden ingezet voor de verkeersveiligheid. BOA's zouden bijvoorbeeld ook snelheidscontroles moeten kunnen doen. Want flitspalen zijn schaars en de politie heeft ook te weinig capaciteit. Dat zei de Rotterdamse wethouder van handhaving en mobiliteit, Vincent Karremans. Alice vraagt zich af waarom Rotterdam eigenlijk niet een maximum snelheid invoert van 30 km per uur binnen de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld ook in de Amsterdamse binnenstad is gebeurd. Daarop reageert wethouder Karremans. Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord erop is dat we het niet alleen aan het overwegen zijn, maar we zijn het ook aan het doen. Dus vanaf volgend jaar maken we veel meer wegen in Rotterdam 30 km per uur. Dus dan mag je niet harder rijden dan 30 km per uur, waar dat voorheen bijvoorbeeld 50 km per uur was. Alleen het punt is, je kan er natuurlijk wel bordjes ophangen, het is nu 30, maar als mensen alsnog 70 rijden, dan rijden ze in plaats van 20 km per hard nu 40 km per uur te hard. Dus je moet ook handhaven. En het OM doet dat niet, wil dat niet op 30 km per uur wegen, plaatst daar geen flitspalen. En dat willen wij wel. En daarom zeggen wij, geef ons die bevoegdheid om dat te doen. Dan gaan we er ook voor zorgen dat die 30 km per uur grens goed wordt gehandhaafd, zodat het heel veel verkeersveiliger wordt in Rotterdam en ook in andere steden en dorpen. Ja, alles voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Maar ik was laatst zelf voor het eerst in Amsterdam met de auto met 30 km per uur. Wat was dat langzaam? Sorry. Ja, dat is de bedoeling, hè? Dat is ook wel echt van belang natuurlijk, maar ik moest daar echt even wennen. Het is toch wel grappig dat je inderdaad, als je 50 rijdt of 30, dat het een enorm verschil voelt. Maar goed, nogmaals, alles voor de verkeersveiligheid. Het zou werken. En wat Karmans eigenlijk zegt is, we willen en-en, die 30 kilometer. En we willen zelf kunnen bepalen waar we controleren. Want je moet het kunnen handhaven. Precies, anders als ze niet handhaaft, dan wordt er ook niet nageleefd. 3 voor de dag. Er is vanavond een boerencongres met 1000 boeren en 11 Tweede Kamerleden van verschillende partijen. Vooral de zorgen van de boeren staan centraal tijdens het congres. Dat wordt georganiseerd door de boerenorganisatie LTO. In het Duitse Insel begint het WK Sprint. Zowel de mannen als vrouwen rijden de 500 en de 1000 meter. Sportcommentator Tom van Dek over de medaillekansen voor Nederland. Waar Nederlanders schaatsen, hebben zij altijd goede kansen. Natuurlijk, als we eerst naar de vrouwen kijken, Femke Kok, Jutta Leerdam, dat die wat wisselvallig is. Daar is Takagi de grote concurrent. Maar Kok is wat mij betreft wel de favoriet. Die heeft heel de goede 1000 meter ook ontwikkeld dit jaar. En die 500, daar is ze al heel goed op. Bij de mannen Nuis en Wennemars en de Bo. Daar doet niet Jordan Stolz mee. Dat is nog wel leuk, hè. Die had eigenlijk fluitend dat toernooi kunnen winnen. Maar die gaat allrounden dit weekend. Dat is heel spannend wat er gaat gebeuren. Dubruy, de Canadees, is een grote kans. De Japanse wereldkampioen is er ook niet bij door een blessure. Dus goede kansen voor de Nederlanders. Maar aan de mannenkant, Dubruy wat dat betreft ook wel een hele, hele grote kans hebben. In Duitsland is weer een grote spoorstaking. Gisteravond begonnen ze al bij het goederenvervoer. Vandaag is het personenvervoer aan de beurt. Correspondent Charlotte Waiers, wat rijdt er nog wel? Heel weinig. De Duitse spoordienst heeft een nooddienstregeling ingesteld. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 5 lange afstandstreinen nog rijdt. Regionaal, het regionale verkeer, daar verschilt het heel erg. Dan hebben ze wel extra lange treinen ingezet om dus meer mensen mee te kunnen nemen. Maar die zitten al heel erg vol en veel is ook volgeboekt. Dus het is echt lastig om onderweg te zijn met de trein vandaag. De Duitsers zullen het inmiddels bijna gewend zijn, want het is niet de eerste keer. Zij is die helemaal zat. Nou, sterker nog, het is al de 5e keer in deze onderhandelingsronde. En je merkt echt wel dat het begrip flink aan het afnemen is. Daar komt nog bij dat de voorzitter van de vakbond, die blijkt de tussenstand van de onderhandelingen toch iets anders te hebben voorgesteld dan de werkelijkheid is. De kerneis van deze onderhandelingen is dat ze de werkweek willen verlagen van 38 uur naar 35 uur bij hetzelfde loon. En er ligt kennelijk al een aanbod op tafel om het af te bouwen naar 36. En volgens de vakbond was het 37. Nou zegt hij, ja, dat was een denkfoutje. Dat vinden anderen ongeloofwaardig. En wat ook niet meehelpt, is dat er stakingen vanaf nu hierna, dus de volgende stakingen, komen in golven zonder aankondiging van minimaal 48 uur. Dus dan wordt het nog veel moeilijker om te plannen, om een nooddienstregeling in te zetten, om je eigen reisplannen aan te passen. Dus die irritaties die al heel groot waren over Duitse spoor, omdat er sowieso veel problemen zijn, die nemen alleen maar toe. Ja, en dit is voor Duitsland ook wel bijzonder, hè? Even om het in perspectief te zetten. Nou, je merkt wel dat de vakbond erg zeker is van zijn zaak. En de vraag is of dat ook zo lang gedragen blijft worden door de Duitsers. Want ja, op een gegeven moment komt de grens van hun geduld komt ook wel in zicht. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl zometeen natuurlijk. En de stelling is vandaag, 2 nieuwe kerncentrales is meer dan genoeg. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen gaat maken voor de bouw van 4 grote kerncentrales in plaats van de 2 die al in de pijplijn zitten. Maar is dat nou nodig? Daar gaan wij het zo over hebben. Dat in Spraakmakers. Te beginnen met Stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne donderdag.